Let's go. Well, how are you all for the day, Daniela? Ja, härligt. Ska vi sätta igång direkt? Eller är det någon som har någon fråga som bara är framför ögonen nu och gör att jag kan inte lyssna på något annat för detta av det vi har läst eller det som... Så får man gärna ta det. Annars kör vi på. Kajsa, du ler. Va? Du är nöjd. Du är nöjd. Yes. Hittills har vi ju gått igenom skapelse. Just det, telefonen. Hon bara, vad händer? Ja, det är när Guds ande rör sig. Hittills har vi pratat om varför Gud skapade världen. Vi har pratat om vad som hände i gamla förbundet och hur människan, den fallna människan, som egentligen var tänkt att vara Guds avbild, förlorade detta i och med att hon vände sig bort från Gud och blev sin egen Gud. Och egoismen har hållit människan i ett fast grepp sen dess, kan man säga. Vi har varit liksom utlämnade åt oss själva. Vi har varit vår egen Gud. Ja. Vet du vad detta är? Läppstift, säger någon. Men det är det inte. Vilket det är. Så är det sådana. Så jag kan höra Guds ord rakt in i mina öron genom... Utan att behöva sladda. Kan man lyssna på. Grymt. Men även när jag tar ut den så kan jag fortsätta tala. Och vi gick igenom lagen och vad lagen hade för syfte. Mose fick en lag uppenbar av Gud. Till och med 10 budord som var skrivna i sten. Och hur folket hela tiden missade att hålla lagen. Det gick inte. Kunde inte leva upp till Guds ideal. Sen kom Jesus och gjorde det. Han följde allt Gud hade sagt. Han fullbordade all rättfärdighet, som Zacharias pratade om förra gången. Och så kunde Guds rike komma hit och bli liksom till jorden. Jesus kom inte för att vi en dag skulle komma till himlen, utan han kom för att himlen skulle komma till oss. Och det är en väldigt stor skillnad, för annars är risken att jag lever mitt liv för att jag ska utstå det här helvetet på jorden för att en dag få uppleva allt underbara himlen. Men nu måste jag plåga mig igenom det här fruktansvärda livet på jorden. Men den dagen, då ska allt bli bra. Och nästan så man kan ibland tycka att folk bara, haha, ni som var dumma mot mig, då ska ni få ett straff. Och det var inte alls så Jesus förkunnade när han hängde på korset, att snart ska ni få igen. Utan tvärtom. Han kom med Guds rike som är något helt annat, som är att... Vill du ha vatten? Med Guds rike som är tvärtom. Det handlar inte om att rädda mig själv. Det handlar inte om att skydda mig själv. Jesus, de ropade när han hängde på korset, om du är Guds son, rädda dig själv då. Därför det är så människan hade gjort. När vi blev pressade så tänker vi på att rädda oss själva. Men han vet att han har kommit för att rädda oss. De som slog honom, de som hånade honom, de som behandlade honom illa. Det var de han förlät, var de han ville sätta fria. Och så gick vi igenom att han dog. Och han uppstod och hans blod vittnar för evigt inför Guds tron om att vi är förlåtna. Och det är viktigt att säga också att det är inte så att på grund av detta Jesus gjorde så vi skyldiga honom att leva ett otroligt liv nu. Nu har han minsann dött. Kolla, jag har gjort detta. Nu är ni skyldiga ert liv. Nu får ni göra allt vad ni kan för att leva upp det här resten av ert liv. Utan tvärtom, han tog vår skuld. Han betalade den skulden som fanns mellan människan och fadern. Vilket gör att han har satt oss fria från skuld. Och det är en otrolig skillnad. Och mitt sinne och mitt hjärta förstår att Gud gjorde inte det för att jag skulle stå i skuld till honom resten av livet. Utan han gjorde det för att jag äntligen skulle bli fri från skulden. Få lyfta av mig den och komma inför honom. Och stå öga mot öga mot honom. Så att han kan fylla mig med sitt liv. Otrolig skillnad. Och det kallar ju Bibeln, som Zacharias undervisade om förra gången, att vi är rättfärdiga. Vi är färdiga i rätten. Domstolen är avslutad och vi är dömda, frikända i Kristus. Vi är fria från skuld, fria från åtal. Medan Satan, som betyder åklagaren, ständigt fortsätter att anklaga oss inför fadern. Ständigt fortsätter att anklagar våra sinnen, ständigt vill få oss att förstå, eller få oss att tro, att vi inte är fria, att vi inte är förlåtna. Han vill få oss att tro att det trots allt finns någon slags skuld kvar. Det finns någonting i mig som behöver bevisa någonting. Det finns någonting i mig som måste leva upp till Guds ideal fortfarande. Men det finns inga måste längre. Tvärtom, och tack och lov, istället så har det gett mig en möjlighet att kunna leva ut Guds ideal. Från och med nu så kan jag bli det jag har skapat till från första början. Och det är, vad är vi skapade till? Gemenskap med Gud. Och att bli lika honom. Jag ska läsa det som vi läste första gången också, från första Korintherbrevet, det som man läser på bröllop. Det ska handla om vår identitet, vilka vi är. Och vi kan slå upp första Korintherbrevet, kapitel 13. Första Korintherbrevet, Paulus som har skrivit. Jag tycker det är så häftigt med Paulus att han levde aldrig tillsammans med Jesus. Han följde inte Jesus när Jesus gick på jorden. Men ändå så beskriver han Galaterbrevet som vi läste till idag. Hur Gud själv har liksom uppenbart samma sak för honom som han gjorde för lärjungarna. Det stod i Galaterbrevet att när Paulus hade mött Gud, hade mött Jesus, det gjorde han på väg till Damaskus, ett ljussken kom, han trillade av, vad är detta för någonting? Så hör han en röst som säger, det är jag, det är Jesus, jag är den som du förföljer. Och han får ett möte med Jesus några sekunder, men utifrån det och efter det så söker han sig bort, han åker till Arabien och han är borta i 3 år och bara umgås med Gud, bara tar emot livet i Gud. Och Gud själv, utifrån gamla testamentet, förklara allt som Jesus gjorde i Nya testamentet. Och genom den helige ande så verkar det som Paulus får reda på allt som Jesus har gjort. Som Jesus undervisar om, utan att Jesus undervisar honom i fysisk skepnad. Så det finns samma möjlighet för oss att ta emot minst lika mycket som lärjungarna fick ta emot. Paulus fick själv uppenbart av Gud. Och det kan vi också. Sen när han åker tillbaka efter 3 år till lärjungarna, de som har vandrat med Jesus, och prata med dem och berätta vad han liksom har fått uppenbart, vad han har lärt sig, så säger de bara precis samma. Det är detta. Vi tror på samma grejer. Det är helt, kör, gå. Och då säger Paulus så här i vers 4. Eller vers 2 kan vi börja. Om jag ägde profetisk gåva, kände alla hemligheter, hade all kunskap, om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, skulle jag ingenting vinna. Och så kommer definitionen av vad kärlek är, av vad Gud är och vad du och jag är. Vilket gör att jag kan sätta in, istället för kärleken, skulle jag kunna sätta in att Gud är tålig och mild. Gud avundas inte. Han skryter inte. Han är inte uppblåst. Han uppför sig inte illa. Han söker inte sitt. Han brusar inte upp. Han tillräknar inte det onda. Han gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Han fördrar allting, han tror allting, han hoppas allting, han uthärdar allting. Han upphör aldrig. Definitionen av vad Gud är. Och om vi skapat hans avbild så betyder det att du och jag kan sätta in våra egna namn i detta. Jakob är tålig, tålmodig, han är mild. Jakob avundas inte, Jakob skryter inte, Jakob är inte uppblåst. Jakob uppför sig inte illa, han söker inte sitt, han brusar inte upp, han tillräknar inte det onda, han gläder sig inte över orättfärdigheten. Jakob har sin glädje i sanningen. Jakob fördrar allting, Jakob tror allting, Jakob hoppas allting, och Jakob uthärdar allting. Jakob upphör aldrig. Och så kan vi sätta in vårt eget namn, och där skulle jag säga är vår identitet, vilka vi skapar till att vara egentligen. Och detta kan vi aldrig någonsin, ingen människa kan uppnå detta i sin egen kraft. Ingen människa kan, jag kan inte vara knut på morgonen, idag ska jag vara tålmodig, idag ska jag vara tålmodig, idag ska jag vara tålmodig, idag ska jag vara tålmodig. För det första så kommer hända då att jag kommer att bli trött och vara tålmodig. Men tålamodet kommer att tryta. Jag kan inte vakna upp. Idag ska jag inte avundas. Jag ska inte avundas någonting. Och så händer saker och jag ser folk som har någonting som jag egentligen vill ha. Och så går man avundas. Nej, jag ska inte avundas. Jag ska inte avundas. Den här världen vill vi liksom träna oss att tänka på rätt sätt. Vi vill liksom träna oss att få positiva tankar. Vi vill... Men Bibeln säger att det är omöjligt. Därför att vi är skapade till den onda naturen. Vi är skapade till att tänka på oss själva. Vi är skapade till att vara motsatsen till detta. Och när vi blir pressade så visar det sig vad som egentligen finns i människan. Jag tycker den bästa liknelsen är ju om man har en apelsin och pressar den. Så blir det... Apelsinsaft. Ja, apelsinjuice. Och om det skulle komma ut äppeljuice... Så är det ganska konstigt. Men det visar sig, vad är det i frukten? Vad är det i det vi pressar? Vad kommer ur mig när jag blir pressad? När allting kniper runt omkring. Det visar vem jag är. Då är det inte läge att försöka vara tålmodig. Då är det inte läge att försöka inte vara skrytsam. Då är det inte läge att försöka att inte hålla någonting mot någon annan. Men om jag får bli uppfylld av Gud. Och om det som vi ska komma in på. Om han själv får bo i oss. Om hans DNA... Eller rättare sagt DHA, den heliga ande. Den heliga ande. Får komma in i mig och gro och växa. Så växer istället upp en frukt som liknar honom. Som liknar det DNA, det som är fött i mig. Och då är det kärlek. Så när en troende människa blir pressad. När en som bekänner sig till Kristus, en kristen blir pressad. Så borde Kristus komma ut. Det borde inte komma ut någonting annat. Och om det inte gör det, vad gör jag då? Vad händer? Vad ska jag göra? Mitt liv, jag vill vara kristen, jag vill följa honom, jag vill leva med honom. Men jag märker att det här, det funkar inte. Senast igår så stod jag skällde på mina barn. Senast i förrgår så var jag jätteavsjuk på någon. Senast, vad det nu kan vara som har hänt i våra liv. Och vad är lösningen då? Och då finns det underbara liksom, saker som vi ska komma in på. Och allting grundar sig i det som Zacharias pratade förra veckan. Att vi har gemenskap med Gud. Vi är rättfärdiga. Vi har det rätt ställt inför Gud. Och då, Jesus säger till mig på något ställe att då får vi födas på nytt. Du får födas någonting annat. Att den jag är, det som jag är uppväxt med, det som har varit min identitet hela mitt liv. Det får dö. Vilket betyder att det har inget liv längre. Det har ingen röst in i mitt liv. Det har ingen... makt över mig längre. Utan jag får sätta min tro till att det faktiskt är sant, att det är dött. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och detta händer den dagen som jag tror det i mitt hjärta. Att Jesus, han har dött för min synd. Han har tagit mitt straff. Han har betalt min skuld inför Fadern. Och jag bekänner det med min mun, att jag vill dö bort från mig själv. Från det här gamla egoistiska livet. Som har hållit mig fången hela mitt liv. Som har fått mig att reagera på allt som har skett. Som har gett varenda människa runt omkring mig makt över mig. Som har gjort att jag reagerar på saker. Istället för att reagera över saker. Som har fått mig att bli styrd av allt annat. Utom kärleken. Vad var det? Vi ska regera. Jag var i en parentes och ska försöka hitta ur den. Jag börjar bli varm. Men jag måste jag tappa det konceptet från honom. Yes. Frågan du besvarar är hur gör jag om jag... Just det. Just det, om något annat kommer ur mig. Ja. Tack. Jag får stå öga mot öga med Gud. Och jag får börja lita på att hans ord är sant. Vilket gör att när jag läser Bibeln, när jag läser till exempel den här texten, så väljer jag att låta den ha en högre röst i mitt liv än mina erfarenheter. Och den makten har vi. Där får vi välja, där har vi fått vår fria vilja att styra över vad som ska regera över oss. Redan direkt när Adam och Eva blev utkastade ur Edens lustgård, eller förvisade från den. Så står det att Kain och Abel var ett brödramord där. Den ena dödade den andra. Men då säger Gud till den ena brorsan att varför är din blick så mörk? Varför är du så bred? Synden har begärt till dig, men du ska råda över den. Att synden kommer alltid att begär över oss. Den vill alltid ta tag i oss. Den vill alltid leda oss någonstans. Men att vi ska råda över den. Så vi har makten att faktiskt styra och råda över vad vi tillåter landa i våra hjärtan. Men då är frågan, hur ska vi urskilja vad som är sant? Hur ska vi urskilja vad som är falskt? Hur vet jag vad jag ska släppa in där? För den här världen har otroligt mycket vishet. Det finns psykologi, man har forskat flera hundra år på hur människans sinne fungerar. Man har fått människan att lära sig att bearbeta tunga saker. Man har fått människan att lära sig att tänka på ett nytt sätt. Man går igenom. Men allt det syftar bara till att putta det åt sidan någonstans. Medan det Jesus erbjuder, det är att han tar bort det. Det är en otrolig skillnad. Att vi får dö bort från det gamla livet och ingen makt. Ja, men du vet inte hur jag har växt upp. Du fattar inte vad jag har varit med om. Du har inte sett min uppväxt. Du vet inte hur jag blev behandlad. Och i skolan blev jag mobbad. Och där hände det. Och mina föräldrar gjorde det. Och jag fick aldrig höra att jag älskade. Blev jag älskad. Men nu är du 20, 30, 40 och du växer inte upp längre. Det spelar ingen roll, du har ingen makt över dig. Psykologin säger du måste tillbaka och bearbeta. Du måste gräva dig in i detta. Du måste hitta liksom, vad var det som gjorde att du är som du är idag. Medan Jesus säger, dö. Bara dö bort från det nu. Nu dör du. Och så får du ett nytt liv komma. Och det handlar inte om att låtsas som att det inte har hänt. Utan det handlar om att lita på att hans ord är sant och att han har makten att föda någonting nytt i mig. Däremot, när hans säd har fått komma in i mig, när hans ord har fått liv i mig, då kan jag gå tillbaka till mina mobbar, till mina föräldrar som behandlar illa. Nu har inte detta hänt i mitt liv, så ingen får prata illa om mina föräldrar. Och älska dem totalt villkorslöst. För att jag ser på världen med andra ögon. Så alltså, när jag nu har gemenskap med Gud igen, när nu jag är fri från skuld, när jag är fri från det som bundit mig, så får jag komma till honom och så läser jag ordet så här istället. Kärleken är tålig, eller tålmodig, står det i något översättning. Och så går jag till mig själv. Jag sitter i gemenskap med Gud. Vi har ju när som helst tillträde till Fadern, det är detta jag vill komma till. När som helst kan du och jag gå in till tronrummet, gå in i det allra heligaste, gå in till Gud själv. Och han står där med öppna ögon, öppna armar. Ser på oss med bara total kärlek och längtar efter att fylla oss med liv och sanning. Så jag sitter tillsammans med Gud och läser min bibel. Och så står det, kärleken är tålmodig. Gud, jag ser inte mitt liv detta. Jag har inte ett dugg tålmodig. Min erfarenhet säger mig att jag brusar upp direkt. Jag klarar inte av. Jag fixar inte när människor gör samma sak igen och igen och igen. När mina barn tjatar. Mitt tålamod tar slut. Det är bara... Men tack Gud. För att detta som står här. Det är mer sant. Än mina erfarenheter. Det är högre. Jag sätter det över mina erfarenheter. Inte på något konstigt magiskt sätt. Inte på något psykologiskt sätt. Utan bara för att du har sagt det. Och från och med nu. Så börjar jag lita på att du kan forma detta i mig. Att jag litar på att det gamla är dött. Jag har dött bort från mig själv. Och nu är det inte längre jag som lever, säger Paulus. Utan det är du som lever i mig. Och då kan jag börja ta emot från Gud hans verk. Och då får jag vara som ett träd som är planterat. Som först bara ett litet, litet frö. Och jag har inga gärningar att visa på. Jag har inget liv att berömma mig. Jag har inte gjort någonting som visar att jag liknar Jesus. Om folk skulle liksom göra ett CV över mitt liv, så kanske jag har varit ond, elak, alltifrån liksom tålmodig. Jag har uppfört mig illa, jag har brusat upp. Jag har glädjats mig över när andra har liksom, när orättfärdighet har varit. Jag inte gläds över sanning och allt det kan vara mitt. Det kan vara min erfarenhet och det kan vara frukten som har funnits i mitt liv. Men om det gamla trädet har fått dö och ett nytt frö har såtts i jorden som är sått av Gud, precis som Jesus blev placerad av Gud i jungfru Marias mage, så får han bli placerad i mig. Och då får träd börja gro, då får någonting börja växa upp inom mig. Bara för att jag börjar lita på vad han har sagt. Tro handlar om att lita på, att förtrösta på, att böja sig under också faktiskt. Så då kan jag i min gemenskap med Gud säga tack Gud, att tålmodighet, det är en av de frukterna som kommer börja växa av mig. Och det gamla, det som jag tror att det är jag, att jag är en sån som brusar upp. Tack att det är en lögn, att jag får avslöja det som en lögn. Därför om jag skapar till din avbild så är jag tålmodig. Och nästa dag så är barnen igen och de säger samma sak och de lyder inte. Och jag tjatar på dem och jag märker att var det ingen tålmodighet igen? Ja, men då är det inte Guds ord sant. Det stämmer inte Gud. Nej. Jag kanske andra det funkar för, men det funkar inte för mig. Det får vara slut på den här nu. Så kan vi inte göra. Utan tro handlar om en uthållig tillit. Trots hur omständigheterna ser ut. Trots vad jag har varit med om. Så litar jag på att det ändå är sant. Så igen så har jag full rätt. Och Gud älskar när vi gör det. Och komma till honom. Gud. Min dag idag så likadan ut. Men jag tackar dig Gud att det är inte sanningen om mig. Tackar att jag har en tålmodighet från himlen. Hjälp mig Gud. Hjälp mig att lära känna den. Låt den bli ett med mig. Låt den växa i mig. Och så börjar jag vattna som man gör när man ska växa. Jag börjar kanske gödsla. Och jag börjar vårda och ansa och plocka bort det som är fel. Och hur gör jag det? Jo, jag fyller mig med ordet. Mer och mer låter det bli en verklighet i mitt liv. Jag låter det ha en röst i mitt liv. Och jag kanske till och med stänger av en del tv-serier eller nyheter eller vad det kan vara som får mig att tro en massa annat. Och så vårdar jag det här trädet och jag ser till att rätt saker växer. Och sen kanske efter en vecka, kanske efter 2 veckor, kanske efter en månad, kanske efter ett halvår. Tiden spelar ingen roll, vi kan inte sätta en tidsgräns. Har det inte hänt inom 4 månader, då är det slut. Utan vi får komma till en plats där hjärtats tro går bortom tid. Vi bara vet att vi vet att vi vet att det är sant. Och plötsligt en dag när jag lägger mig på kvällen och funderar över hur dagen har varit, så kan jag se som en film spelas upp hur mina barn tjatar och tjatar och tjatar och tjatar. Och jag var tålmodig. Och jag tjatade inte tillbaka, jag blev inte arg, jag brusade inte upp. Utan plötsligt började jag tala liv till dem istället. Plötsligt kan jag säga, oj, tänk att jag sa till dem, jag älskar dig istället. Tänk att jag satte mig ner med mitt barn som tjatade. Tog 2 minuter, berättade för dem hur betydelsefull han är, hur värdefull han är, hur fantastisk han är. Och tänk att det var en helt annan frukt som har växt ur mig. Wow. Tack Gud. Och plötsligt får mina känslor och mitt liv rimma med Guds ord. Kan du ta ett vitt eller från ditt liv egentligen, jag tänker på din arbetsplats, för det här med barnen kanske inte var det bästa exemplet. Ja, nej. Nej, men jag menar bara det som verkligen har skett i ditt liv för några Ja, det var stor sak. Ja. Jag körde till jobbet. Jag jobbar i Göteborg som ni vet. Och jag är kristen, troende och vill följa Jesus. Men vissa saker, vi växer ju. Som sagt, hela livet växer. Det är inte så att vi en dag står, ja, nu så är allt fullkomligt. Nu finns det inte mer att växa i. Typ tråkigt liv. Nu har inte Gud mer för mig. Nu är jag helt liksom, nu är allting precis som Jesus. Utan det finns ju en växt som kan få ännu större frukter. Däremot finns ingen begränsning att du kan bara nå hit. Så stora äpplen, sen så är det stopp för dig. Tack Elias, kanske så. Johanna så. Utan det finns liksom... finns ingen gräns för hur lika honom vi får bli. Men samtidigt är han så fantastisk att det gör att det alltid finns något att växa i. När jag körde till jobbet för 8-9 år sedan när vi flyttade hit. Körde till min arbetsplats. Och så bad jag Gud. Och ber att jag ska få vara ett ljus idag. Att jag inte ska falla in i de andras skitsnack. Att jag inte ska sitta och skvallra som de gör. Att jag inte ska prata illa om chefen. Hjälp mig, ge mig kraft att inte göra detta nu. Gör så att jag får vara med mig nu, Gud. Så att jag får liksom vara ett ljus för dig istället. Och så kommer jag till jobbet. Och så sitter vi vid frukostbordet. Och sen, min arbetsplats kanske är unik. Men det är inte alltid folk pratar jättepositivt om chefen. Det är inte alltid de liksom uppmuntrar varandra. Och när fyra personer sitter där och två andra inte där. Så är det inte ofta att man liksom höjer upp de andra två. Utan då kan man prata hur illa som helst om dem. Och han är sån och hon är sån med vi fyra. Och sen så går två av dem bort. Två kommer tillbaka. Men vi fyra, de två som har skulle hört vad de sa. Och så, ja. Ja, och jag sitter där och efter ett tag så hör jag hur min mun sitter och bara säger saker som varför säger jag det här? Det är liksom bekvämt att säga det i den situationen. Ibland så alla tycker en sak, ja men jag tycker det med. Och så säger jag det som alla andra tycker. Åh, hörde han chefen gjorde, han gjorde det. Han är sån, han är en sån. Och så hör jag min mun säga, ja han är också, jag tycker det är honom. Ja, och sen fortsätter dagen och jag liksom blir mer och mer missmodig och känner, jag är ju kass, vilken usel Christian, vilken gudsrepresentant, det är ju sjukt. Jag är inte värdig på någon. Nej. Och sen, speciellt samma stund som jag går utanför de grindarna, jag drar ett kort, det blippar till och jag går utanför grindarna och då är det som jag vaknar till och vad hände där inne? Vad sa jag liksom? Det är ju helt sjukt. Jag bara föll under allt som låg där inne. Och halkade in på samma väg som de andra. Och så satt jag hela vägen hem i 2 timmar. Gud förlåt mig, jag är en usel människa. Jag är så dålig. Ja, och sen nästa dag. Jag skulle jobba med samma sak igen. Idag Gud, idag ber jag att det ska bli bra. Hjälpa idag. Så. Tills det en dag bara... Det hände i många år. Ja, det hände i flera år. Det hände inte 2 gånger. Det hände i flera år. Ja. Och på något sätt, någonstans i mitt umgänge med Gud, i min gemenskap med honom, i min bibelläsning, i min bön, så började han visa mig saker att David, det är inte bara så att jag är med dig lite på jobbet. Det är inte bara så att jag är med dig när du är med din familj. Det är inte bara att jag är med dig när du handlar. Utan vi är ett. Du är med mig, jag med, vi är ett liksom. Du får vara med mig, du får gå med mig. Och på din arbetsplats så vill ju jag möta dem. Jag längtar för uppenbara dem. Och då kan du få vara med mig i detta. Och det är svårt att förklara, men för mig blev det ett sånt skifte. Att jag började förstå att men det hänger inte på mig. Det är inte att jag ska försöka vara duktig och inte skvallra. För det är ju lika dumt. Jesus säger ju så här. Ni säger i lagen säger att du ska inte dräpa, men jag säger den som kallar din broder dumhuvud, han är en mördare. Och lagen säger du ska inte begå äktenskap, men om du ser på en annan mans hustru med åtrå i hennes ögon, då har du redan begått äktenskap i dina ögon, då har du redan begått äktenskapsbrott. Så synden är ju egentligen inte själva handlingen är ju bara, den visar ju bara att det är synden som bor i mig. Nu är jag bara menar att men i alla fall här kommer jag till jobbet och vet att jag lever i gemenskap med Gud. Jag har gått tillsammans med honom. Han är med mig. Jag är med honom. Vi är ett här. Och mer så kan jag höra hur jag faktiskt kan gå emot. Nej, men tycker ni han är sån? Nej, men jag tycker han är fantastisk. Kommer ni ihåg han gjorde det? Kan ni minnas? Och det var inte så att jag började hitta på och ljög bra saker, utan det fanns faktiskt bra saker som de flesta människorna har liksom någonting gott man kan lyfta fram. Och väldigt mycket handlar om vad vi ser. Hur ser vi på våra människor? Och det vet vi alla att det grundar sig hur vi ser på oss själva, eller hur? Hur jag ser på en annan människa, det har att göra med att se. Älska din nästa så som dig själv. Därför är det så viktigt att vår identitet blir fastställd, att vi ser vilka vi är. Så i min gemenskap med Gud så tackar jag om att jag är tålmodig. Och efter 4 månader när det är verklighet i mitt liv, då kan jag läsa 2 ord till. Då står det, och mild. Tackar att jag får vara mild här. Och så upptäcker jag inte det. Och den här gången kanske det bara tar 2 veckor. Och sen så står det, kärleken avundas inte. Och nu kanske det tar 3 dagar. Den skryter inte. Och plötsligt så så börjar mitt liv stämma in, därför att jag böjer mig under, jag litar på honom och jag låter hans sanning förvandla mig och göra mig lik honom. Inte min prestation. Ett äppelträd kan inte pressa fram några äpplen, utan det tar tid. Det växer. Men vi får vårda trädet. Vi får vårda vår hjärta. Vi läste i Matteus evangeliet. Har nog alla hunnit igenom nu, hoppas jag. Jag har gjort det läxa. Nej, men det var väl från början. Markus då. Markus. Ja, Markus, det står Markus. Ja, Matteus är sist. Markus, där det står om, ja, det står i alla fall att Guds rike är som en man som sår. En del hamnar i god jord, känner ni igen den? Ja. Och då växer upp och bär frukt. Så vad vi får göra, det är att låta vår jord vara god. När vi skulle, ja, halva vår trädgård var skog här innan. Och så röjde vi den och så skulle vi så gräsmatta istället. Där lekstugan står, man ser den annan färg på gräset där. Märklig gräns. Det kallas gräs och det här kallas mossa. Ja. Det är ganska likt. På sommaren ser man inte så stor skillnad. Mossa är väldigt mjukt och gott. För att kunna så gräs och det ska växa, så måste man, först fick vi liksom ta bort det gamla. Vi fick röja ner alla träden. Så kom en grävmaskin och jämnade till marken. Och sen kom den och körde hit jord. Ett helt lass med jord. Och så liksom jämnade ut och lade det fint. Och sen fick man gå och luckra upp jorden. Vi lever ju inte i ett jordbrukssamhälle. Och Jesus pratar väldigt mycket om, mycket liknelse om säd och jord och det här. För folk odlar det faktiskt då. Jag kommer ihåg att jag såg en gurka växa första gången när jag var 20 år. Jag fick en chock. Att den inte låg i plast igen i liksom en låda. Den bara hängde där från en... Ja, det såg helt absurd. Min hjärna var oj. Jag lever verkligen helt avskild från liksom verkligheten. Ja. Det växer ju. Wow! Vad häftigt. Ja. Och så fick de lägga jord på. Så fick man luckra upp den och så skulle man då så frön. Och så åkte jag bort till Balkes här borta, bygghandeln. De säljer ju även fröer till gräs. Och så frågade jag då han som jobbade. Ja, hur gör man nu då? Och så berättade han hur man skulle så ut det och hur man skulle gödsla. Men, sa han, alltså man kan egentligen göra allting rätt. Men har du fel jord så hjälper inte någonting. Så berättade han om hans kusin. Som hade bodde i ett område där alla hade jättedåliga gräsmatta. Men när han anlade en gräsmatta så fick han jord från något ställe som de körde dit. Och sen så sådde han gräset och det växte upp. Och det blev helt perfekt. Det blev så fantastiskt en gräsmatta. Jämfört med alla de andra. Han tänkte, wow, vilken gräsmatta. Jag kan verkligen det här. Så han sålde gräsmatta. Man kan rulla ihop det till och sälja sin gräsmatta. Och tänkte, det här gör jag ju om. Jag kan ju tjäna pengar på. Jag är ju kul på att odla gräs. Och så fick han dit köra ny jord. Och sen sådde han. Och så växte det upp. Och så såg precis likadant ut som grannar. Han bara, men hur kunde det vara så här? Och så visade det sig att de har tagit jorden från ett annat ställe. Det var en helt annan jordmån. Jorden betyder sig annorlunda. Och då växer det upp. Så jag älskar den liknelsen Jesus säger. Att se till att få bort stenar. Se till att få bort liksom tistlar och allt. Det som kväver det, livets bekymmer. Rensa bort det. Ni kan läsa det när ni är hemma igen. Markus. Så kommer det växa upp någonting fantastiskt. Och det är vårt ansvar. Inte varje enskild handling. Inte, och nej, nu syndar jag. Och nu måste jag gå till Gud i min bedrövelse. Och bekänna min synd. Och jag liksom inte har någon värdig längre. Och Gud, förlåt mig. Jag kan inte kallas ditt barn längre. Och du dog med detta. Kan du inte ha dött? För jag syndade för 10:e gången. Samma sak. Så liksom brusade jag upp. Och så skvallrade jag inför mina arbetskamrater. Och nu går det inte längre. Jag kan inte komma till dig. Utan det vi kan göra är att Gud, du har sått dig själv i mig. Du har lagt ditt DNA i mig. Du har fyllt mig med sanning. Jag är född på nytt. Tack att det här får växa upp inne i mig. Tack att jag får se det. Och så alltid, alltid, alltid gå tillbaka till Gud med det. För det är bara hos honom, det är bara i honom som sanningen finns. Det är bara i honom som svaret finns. Det är bara i honom som den rätta jordmånen finns. Kristna kan sitta fast hela sitt liv i en sån skuldfullhet. För att de tror att jag kan inte komma till Gud. Jag är inte värdig honom. Och då kan inte Gud möta dem med sitt liv. Då kan inte Gud så in med sitt liv. Så därför kom Jesus. För han längtade efter att han ville uppenbara för Jakob vem du egentligen är. Han ville visa Johanna hur fantastisk skaparen är. Och vilken underbar liksom, människa som ska uppenbara hela Guds härlighet. Men jag måste få återigen komma över. Jag måste återigen få fylla henne med min sanning. Så att hon får bli hjärntvättad bort från allt skit som man har fått i sig i den här världen genom alla år. Vi skulle behöva en rejäl hjärntvätt var och en. Det är därför jag ville poängtera det, eller det jag pratade om förra gången. Det är därför vi vill ha in det där att jag är rättfärdig inte på grund av det jag har gjort utan på grund av det Jesus har gjort. Så om jag gör något, det, eftersom det inte är jag som har kvalificerat mig till rättfärdig, så kan inte jag diskvalificera mig. Just det. Och göra mig själv orättfärdig. Utan Jesus har gjort mig rättfärdig. Och därför kan jag, oavsett vad jag har gjort, komma inför fadern ännu en gång. Och komma till honom gång på gång. Säg det en gång till. Så Daniel har gjort det bra. Vad sa jag då? Det är därför du poängterar. Ja, förra gången. Och därför jag pratade om det förra gången. Att jag är rättfärdig på grund av det Jesus har gjort. Inte på grund av det jag har gjort. Och därför kan inte jag diskvalificera mig själv från den rättfärdighet som han har gett mig. Utan det är han som kvalificerar mig till den. Och därför kan inte jag diskvalificera mig. Yes. Och jag tror jag sa det första gången också att detta är ju en sanning. Vi är fullständigt rena. Vi är fullständigt rättfärdiga inför Gud. Vi har liksom all rätt att vara inför honom. Och han håller inte någonting emot oss längre. Och djävulens enda vapen då, det är ju att få oss att inte tro på detta. Att inte lita på att detta är sant. Det är ju lögnen att säga att visst, men du är ju ändå bara en människa. Så då kommer du ändå fortsätta synda hela livet. Och så böjer jag mig under det. Och så kommer jag bära den frukten. Men om Jesus säger att ni är mina bröder. Ni är Guds söner. Står det till och med i Romarbrevet. Ni är hans barn, ni är hans söner och döttrar då. Och det är lika bra att vara dotter som son. Liksom ingen skillnad på detta. Och då betyder det att då kan jag leva ett fullkomligt liv. Ja, men det gör jag ju inte. Jag syndar ju varje dag. Vet du vad jag gjorde? Ja, men då måste vi ju komma tillbaka till, är dina erfarenheter sanningen om dig? Nej. Utan Guds ord är sanningen om dig. Så förbli i mig, säger Jesus. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Hur fortsätter det? Så bär ni god frukt. Eller? Nej. Men då är du en nyskapelse. Då är du en nyskapelse. Nej, det är inte det. Om ni förblir och mina ord förblir i er. Då bär ni frukt. Frukt som blir beståndande. Johannes 15 nu, va? Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska vara fria. Fortsätt i alla fall på något sätt. Vi tar facit. Vad var det? Johannes 15. Vers 7. Johannes 15, vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det, så står det. Och verserna innan står det. Om någon inte förblir i mig kastas bla bla, just det. Vad var det, Johannes? Vers... Det var vers 5 jag tänkte på. Ja, vi kan läs den också. Vers 4 börjar. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Yes, jag har det. Både bära frukt och det första som du sa. Vi får be lite. Nej, det första som du sa. Då kan vi be. Ja. Både bära frukt och be vad vi ska få. För att vara glädje ska vara fullkom. Mm. Ja. Och då ber man inte. Men då får vi be det och så ber vad ni vill. Häftigt, men det kommer vi in på mer nästa gång. Amen. Alltså, det var trons. Yes, vi förblir i honom och hans ord förblir i oss. Jesus säger också att vi ska lära känna sanningen och sanningen ska göra oss fria. Man hör ibland det citeras att sanningen ska göra er fria. Det är liksom så här citat som ofta dyker upp. Men versen innan står det att vi ska lära känna sanningen och den sanningen ska göra oss fria. Så där har vi ett ansvar. Det är att så, det är att vattna, det är att gödsla. Det är att faktiskt lära känna sanningen. Att Gud, han har uppenbart sin sanning. Det är inte så att... ja, det står i Jakobs brev. Jakob är ganska långt bak. Jag beklagar det. Jag beklagar det, men det är lugnt. Han är långt av. Jag klarar inte av högstadiet. Vadå av gymnasiet? Han är nolla som är sist. Det är ju värd mycket mer. Jakob, vilket kapitel? Den sista ska bli första. Ja, exakt. Jakob, kapitel 1. Detta är Jesus egen bror som har vuxit upp med Jesus. Han som alltid fick skulden. När han bråkade. För det var alltid hans fel. Det var Jesus, nej det var. Det var du, Jakob. Idag också. Kapitel 1, vers 21. Där står det så här. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Då har vi det igen, planterat inne i oss. Och Jesus, han är ordet som blev kött. Jesus och ordet är ett, det är samma sak. Han är ju Guds ord uppenbart. Om vi undrar hur ordet skulle se ut, om det skulle vara format som en människa, så har vi svaret Jesus. Ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Det är alltså redan implanterat i oss. När vi tar emot Jesus så tar han sin boning i oss. Han själv flyttar in i oss. Och då tar hans ord, då är det planterat i oss. Och det har makt att frälsa våra själar. Så Guds ord, det är redan implanterat i oss. Så när vi läser Guds ord och det är någonting som wow, så beror det på att det bekräftar något som redan finns i vårt hjärta. Och när det får stämma, när vårt sinne, när våra tankar får bli detsamma som ordet i oss, då bär det rik frukt. Jag ska förklara lite mer, för det står så här: det har makt att frälsa era själar. Vad är våra själar? När Bibeln pratar om själen så handlar det om, det finns ju ande, kropp och själ. Och själen, det är mina känslor, det är mina tankar, det är mitt sinne, säger man ibland också. Min vilja. Något mer? Nej. Nej. Ja. Ding, ding, ding, ja. Vilja, känslor, tankar, det är min själ. Så om min själ ska bli frälst, jag är ju redan frälst, vi kanske liksom frälst, vad betyder det? Ja, men det kommer från frälsarkrans, har vi svenska ordet, men det här som hänger vid alla badplatser som det står trygga ansa på. De är våra frälsare, vill de ju få oss att tro då. Så kastar vi ut den i vattnet och så frälser vi den som håller på att drunkna. Det är frälsarkrans, den räddar oss, att frälst betyder rädda. Men när Bibeln pratar om frälst så används allt som oftast, nästan, eller väldigt ofta ett ord som betyder inte bara rädda, utan det betyder helad. Det betyder befriad. Det betyder att vi fått sunt sinne. Det betyder upprättad. Man kan säga, om man skulle ge en bra svensk beskrivning, som man säger, det betyder att bli återlöst till allt det som du var skapad till att vara från början. Och det gäller både ande, själ och kropp. Du har någon bra definition, jag ser att det är något som... Nej men, alltså, det ordet där, om man tänker sig att man har hamnat i fängelse, så att bli frälst inte bara att du slipper att sitta i fängelse, utan det är att ta dig från den platsen, ge dig ett slott, sätter dig liksom som kung över slottet, ge dig stora marker liksom. Just det är från det lägsta till det högsta på en liksom. Just det. Det är inte bara... Det är inte med nöd och näppe räddad. Nej. Utan det är liksom från botten till toppen. Till fullt liksom. Till allt det som du har skapat att bli från vart botten då är. Så om våra själar blir frälsta så betyder det att mina tankar, mina känslor, min vilja blir samma som Guds tankar, vilja, känslor. Så min själ blir frälst, då börjar jag tänka som Gud tänker. Då börjar jag känna som han känner. Då börjar jag uppleva han upplever. Och då kan jag som Jesus göra det jag ser min fader göra. Säga det jag hör min fader säga. Och hur ska vi kunna få hans tankar? Hur ska vi kunna få hans liksom sanning? Jo, det står här. Vi tar ödmjukt emot ordet. Och det är implanterat i oss. Men vi behöver ödmjukt ta emot det. Vi behöver böja oss under. Vi behöver säga, jag är inte större än detta. Mina erfarenheter. Om jag så har gjort samma, suttit och skvallrat 2000 gånger. Så är ordet mer sant. Som säger att kärleken, den skvallrar inte. Den talar inte illa. Så om jag ödmjukt böjer mig under det. Så har det makt. Ordet har makt att rädda, att återupprätta min tanke till att bli så som Gud har tänkt. Jag tycker det är ett av de häftigaste orden i hela Bibeln. Och Paulus pratade om det igen och igen och igen. Vi kan till exempel slå upp Kolosserbrevet. Läste vi det idag? Nej, förra gången. Kapitel 2 kan vi läsa. Eller? Och detta är så viktigt också, att det inte är en ny lag som vi har kommit till. Det är inte så att i och med Jesus, då finns det massa nya lagar och regler jag ska följa. Nu är jag kristen, nu ska jag inte skvallra. Nu är jag kristen, nu ska jag inte tala illa. Nu är jag kristen, nu ska jag inte liksom begå otukt. Nu är jag kristen, nu ska jag inte. Som om att det är en massa inten fortfarande. Det är inte en ny lag som vi beställer under. Utan det är det på ett, det kallas frihetens fullkomliga lag. Att vi får vara fullständigt fria och lita på att om han får fullt tillträde till mitt hjärta, får det växa upp. Det gör att nu har vi blivit fria. Och då är det väldigt, alltså du vill inte bli bunden under något igen. Nej. Det är väldigt tragiskt att sätta sig själv i den situationen där du säger detta. Och nu blir jag bunden under skuld. Alltså, det gör att binda sig själv igen. Det är att göra något som man inte är. Det är att... Så det är inte en ny lag, utan det är... lever i det nya livet. Liksom. Jag kan inte misslyckas inför Gud på det sättet längre. Nej. Det är inte så att Gud har sagt, okej, du är kristen, då ska du göra detta. Nej, du misslyckades, David. Ner på dina knä. Be om nåd! Utan... Han bara, kom David, kom nu, kom jag ska säga. Du, Jesus han har förlåt, han har betalat skuld. Du har ingen skuld till mig längre David. Du är helt fri. Jag sänder ut dig, du är lik honom. Och vet du är älskad. Och då kan du älska andra. Och så får han låta det gro och växa, han får plantera det i mig istället. Inte, gör aldrig om det igen. Det är ett nytt liv. Kapitel 3 tar vi. Ja, man skulle lägga till läsa hela Kolosserbrevet. Fantastiskt. Vi kan ta 3. Jag vill läsa bara några verser kapitel 1 först. Först. 2-3-1. Åh, hur ska man kunna läsa någonting här? Utan att... Vi hoppar allt. Ja, det är så sjukt bra. Var ska vi börja? Börja i Sonens rik. Ja. Men några verser innan det är ju bara... Okej, vi tar för Sonens rik i vers 13. Han har frälst oss. Ordet frälst betyder ju liksom gett oss allt med honom. Totalt återupprättat. Han har frälst oss från mörkrets välde. Och han har fört oss in i sin älskade Sons rike. Det är ingenting som han kommer att göra imorgon, för att då betedde du dig lite bättre, utan han har gjort detta. I honom är vi redan friköpta. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Det är redan, allting är klart. Det finns ingenting om du gör detta. Det finns inga villkor. Det är en total villkorslös liv som han ger oss. Och sen kan vi vers 22. Också är han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han ville låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Alltså helt utan skuld. Han vill låta er träda fram inför sig. Han längtar efter att vi ska komma till honom. Om vi verkligen står fasta, väl grundade i tron, och inte låter oss rubbas från hoppet i det evangelium som vi har hört. Så vårt sinne, vi måste böja oss under det. Det är ingen prestation, det är ingen gärning du ska göra. Men stå fast, oavsett om allt skriker till dig. Du är värdelös, du är kass, du har misslyckats. Så står du ändå fast i din tro att han har sagt att jag är värdefull. Han har sagt att jag är dyrbar, han har sagt att jag är älskad. Och där har han makt att förvandla mig. Vi kan gå vidare i kapitel 2, vers 6. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Låt det rotas. Nu har vi det, trädet igen. Var ska vi låta våra rötter liksom få fäste? Jo, rotas och uppbyggas i honom. Och befästas i tron som rötterna. Det är helt otroligt hur liksom en 100 meter långa träd. Vi var i USA i den här Sequoia Park där det är 2000 år gamla träd. De är så enorma, man kan ju stå 20 stycken så här och hålla runt. Stammen är som detta rummet. Hur det kan bara stå rätt upp utan att ramla. För att det är rotat. För att det har grävt sig ner ett rotsystem. Det är otroligt häftigt egentligen hur det fungerar. Hur det kan liksom slinga sig. För det är med ett litet ogräs som är så litet. Det kan vara jättejobbigt att dra upp. Därför rötterna har... Så det är så otroligt viktigt vad vi rotar i så att det står fasta. Att det inte är i någon dålig jord, att det inte är någonting annat. Utan låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron. I enlighet med den undervisning jag fått. Överflöda i tacksägelse. Tack Gud att det är sant. Tack att det är mitt. Tack att jag är din avbild. Se till att ingen rövar bort det med sin tomma bedrägliga filosofi. Som byggt på mänskliga traditioner, mänsklig vishet, mänskliga stadgar. Och som inte är byggt på Kristus. Låt inte det ha röst i våra liv. Vi ska inte låta människors vishet, inte ens välutbildade psykologer tycker jag, ska ha en röst i ditt liv. Absolut inte högre än vad Jesus sa. Psykologer kan säga liksom korn som kommer från Gud också. Men vad jag menar är att hans ord står över vad till och med psykologerna säger. Vi har en övertro till mänsklig vetenskap. Ty i honom, i Jesus, bor gudomens hela fullhet. Därför ska vi vara rotade honom. I kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makt och väldigheten. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur. Ni begravdes med honom genom dopet. Och i dopet blev ni också uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser. Vi var det. Vi hade gjort fel. Vi hade inget liv. Vi förtjänade inget liv. Vi var döda. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Står där igen. Det står inte att om du säger förlåt för varenda sak du gör varje sekund, varje dag, då är du förlåten. Eftersom han har förlåtit oss alla överträdelser. Han har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det vill säga lagen. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välden av makterna, förevisat dem offentligt och så vidare. Och sen så tar vi några verser till i kapitel 3. Hänger ni med? Ja. Vi stämmer det jag har sagt. Det stämmer ju. Det var inget jag hittade på innan, utan det står ju faktiskt här. Det är ganska... Så egentligen kunde vi läst från början. Så spara till. Kapitel 3, vers 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Jag tycker det är fantastiskt. Att det är det vi ska göra. Leta där uppe, leta hos honom. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. ja, men allt runt omkring, nu har jag räkningar som inte betalar. Nu har jag liksom jobbet hänger på en sjötråd, jag vet inte om jag har inkomst, jag vet inte om jag kan försörja mig. Min bil har gått sönder och allt är kaos. Åh, hur ska jag göra, hur ska jag lösa detta? Gud, ge mig hjälp nu, behöver jag hjälp, din hjälp med att lösa detta. Gud, ser du min bil nu? Du kan väl det med bilar, kan inte du göra ett under med bilen? Gud, nu har jag lösningen här, Gud, jag behöver lite av din hjälp. Men jag vill lösa detta på något sätt, om du kan komma och hjälpa mig så du fixar. Så nu söker jag 8 nya jobb, Gud, kan du välsigna detta nu, Gud? Och så har jag bara mitt fokus på mina problem, bara mitt fokus. Allt bara handlar om mig och som jag har tänkt bygga mitt rike. För mitt rike håller på att krascha, Gud. Det jag vill med mitt liv, det går under. Gud, hjälp mig lite grann nu så att jag kan fortsätta leva det här fantastiska livet som jag har byggt upp. Nej, tänk inte på det ens. Tänk på det som är där ovan. Och vad är där ovan? Ja, vad är där just nu? Nu ser ni vad väntar. Vad finns i himlen? Allt är goda. Ja, jag kan läsa Filipperbrevet. Ta en bra uppräkning för vad som är där ovan. Jag kan läsa det om ni vill. Jag tänker även, det står att Kristus är där han sitter på Faderns höga sida. Då står det även i Kolosserbrevet, i Efesierbrevet framförallt, att vi sitter med honom, ja, i honom. Att det är där vi har vårt liv, att vi lever. Det är egentligen jag som lever, utan det är han som lever i mig. Ja. Och sen när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska vi också träda fram. Att det är han som är vårt liv. Mm. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. För ni har dött. Du är död. Var ditt är liv, nu, det är i vers 3, kapitel 3, vers 3. I vilken? Kolosserbrevet är fortfarande. Vi ska vidare. Jag trodde du sa det. Ja, men vi tar det sen. Vi tar Kolosserbrevet. Ni har dött. Ert liv är dolt med Kristus. Vi har dött. Det är inte längre mitt liv. Liksom, det är inte mitt rike jag ska bygga. Och Gud ska vara med på ett hörn. Det är inte så att jag gör upp alla mina planer. Och sen liksom som någon slags hokus pokus och puttar lite Guds välsignelse över det så det blir lite extra bra. Utan han vill att jag ska dö bort mitt gamla, för han har något så mycket mer fantastiskt. Han har något så helt annorlunda. Jag får med och bygga hans rike och det ska bestå i all evighet. Mitt rike, det är så någonstans naivt av oss människor tror att om jag bara bygger upp någonting med mitt namn på ett annat företag, jag ska ha massor med pengar och det ska bli så stort. Och sen den dag jag dör, och så går det 10 år, sen är det bortglömt. Det är liksom ingen frukt alltid. Jag kanske lämnar lite allt till mina barn. Och tyvärr så är det så att de flesta arvtagare till mångmiljonär, de slösar ändå bara bort den rikedomen. Så det hjälper inte så mycket ändå. Men här är ett rike som består för evigt. Och ja, ni har dött, ett liv är dolt med Kristus. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram tillsammans med honom i härlighet. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta, girigheten som är avgudadyrkan. Allt sånt nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Och ni har klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre frågan, grek eller jude, omskuren och omskuren, barbar, skyt, alltså detta gäller alla, betyder det. Klä er därför, ta på er de här kläderna istället. Han har gett er liksom en ny uppsättning med kläder. Som Guds utvalda, heliga, älskade, innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet, tålamod. Ha fördrag med varandra. Förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan. Som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken. Jag tycker det är fantastiskt. Vad är klockan? Så. Nej, det är jag till. Mm. Som binder samman till en fullkomlig enhet. Mm. Så det är väl en härlig bild. Att vi har fått dö och vi står någonstans liksom döda, tomma. Men har han liksom hängt upp nya kläder åt oss. Han har gett oss en ny garderob. Men om vi bara står och tittar på den och skäms över att vi är nakna så hjälper det inte mycket. Men om vi däremot plockar fram tröjan och liksom klär den i oss. Då ser vi annorlunda ut. Då gör det skillnad i våra liv. Så vårt ansvar är som sagt vad vi fyller oss med. Hur vi vattnar. hur vi liksom låter jordmånen vara, hur vi ödmjukt tar emot ordet och hur vi låter det växa. Och hur vi aldrig någonsin låter någonting vi har gjort skilja oss från Gud. Det är nummer ett. Att vi aldrig någonsin... Skuld, att ha skuldkänslor, det betyder egentligen att jag inte är förlåten. Jag står fortfarande i skuld. Om jag har gjort något mot Justina och jag tror inte hon har förlåtit mig, då står jag i skuld till henne. Men hon kan lösa mig från den skulden. Så skuldkänslor grundar sig i att jag inte är förlåten. Men i Jesus är vi förlåtna. Vi har fått förlåtelse. Så skulden kan omöjligt ha en plats i våra liv. Ja. Säger att en person inte förlåter dig, kan du förlåta dig själv? Då kan Gud förlåta mig. Men däremot, om någon har gjort något mot mig, så kan jag inte bara tänka, om Jakob har gjort något mot mig, så säger jag, Gud kan förlåta honom, det tänker inte jag göra. Så kan jag inte säga det. Du kan berätta exempel på vår grannar när vi gick in och julgranen. Ja. Ett exempel kommer här. Ja, vår granne andra sidan gatan. Fick en ny granne. En kille, hur gammal var han? 18? 19 kanske. Ja, något ålder. Ja. Bor där med sin mamma då. Han bor ensam med sin mamma och vi hade aldrig träffat honom. Och så en nyårsmorgon för några år sedan. Så när vi vaknade upp på morgonen så hade vi haft en julgran utanför dörren. Och ser vi att den är borta. Någon som har snott julgranen. Okej. Och vi hade liksom köpt fina ljusslingor och äntligen investerat i en julgransfot som man har varje år. Så man slipper göra ett nytt hål med spett. Och ja, vi är väldigt glada för det. Och investerat flera 100 kronor i det. Ja, i alla fall, äter frukost och går ut och tittar, vad är det som har hänt? Och då ser vi hur granar barrar ju, så de lämnar ju spår efter sig. Så det är ganska tydligt att följa vad de har tagit vägen. Och julgransbelysningen. Och julgransbelysningen tillsammans med barr låg över hela vägen. Som liksom en grön matta med krossade lampor. Och så fortsätter de här barren upp till grannens trappa. Och där tar de slut. Så man undrar var den tog vägen, den här julgranen. Ja. Vi har aldrig träffat den grannen där. Och vi vet... Då har det bott en barnavmånen. Ja, då. Och på nedanvåningen bor en ensamstående kvinna och jag vet att hon har inte gjort det. Jag tror inte hon har sprungit över. Ja. Så tänkte jag... Och sen sov vi. Ja, och så när vi gick lite senare på dagen, vi skulle gå iväg och åka pulka eller något, så tittade jag på balkongen. Och där står en julgran. Jag har aldrig sett den där innan. Det fattas vi inte bara på den. Ja. Hon har lampor på. Det är smart att stå grannen och sätta den på balkongen. Nej. Så tänkte jag, så pinsamt för honom. Alltså, han fattar ju att jag fattar att han har snott den. Vi har aldrig träffat varandra. Och han kommer aldrig kunna titta mig i ögonen. Han kommer skämmas varje gång han ser mig. För att han har gjort detta. Så vad ska jag göra? Så jag försökte knacka på, aldrig någon som öppnade. Det ringde på aldrig någon som öppnade. Och en dag när vi var ute och gick, eller jag var ute och cykla med något barn. Var på väg hem, så ser jag honom gå tillsammans med en kompis på väg hem. Skyndar man ju cykla i fatten och här ser han öka och går fortare och fortare och precis inte stänga dörren så, men jag är där 2 sekunder efter och knackar, så då känner han väl att jag får väl öppna. Ja, så öppnar jag, så hälsar jag, hej, jag är din granne David, vi har aldrig sett, och så alltså, ja, Kim heter jag, ja, trevligt. Jag var 19. Ja, 19 år gammal. Ja, det var ju, han hade haft en fyllefest liksom och, ja. Ja, David, så sa jag, ja, trevligt, det var kul, vi har aldrig träffat, så ja, hur är det med dig? Och så, ja. Och sen så, du, jag vill bara kolla med dig, vi hade en julgran där, utanför vårt hus. Och det försvann på nyårsdagen, jag tänkte bara kolla om du vet någonting om det. Nej, kolla inte på mig, jag vet ingenting! Nej, okej. Okay. Nej, jag bara tänkte att det är inte så att vi går under på grund av den här julgranen, det är inte hela världen, men... Om du skulle höra någonting om den här julgranen, så skulle jag gärna ha tillbaka den här julgransfoten. Så då, det hade varit bra, det satt en julgransfot under, som, speciellt för utegran och så. Ja, okej, okay, hej då. Så sa han inte mer om det. Jag tänkte, nej alltså, det här är ju hemskt. Han kommer skämmas ännu mer. Nu har han stått och blåljugit mig rätt upp i ansiktet. Och sen går det, jag tror det går någon vecka. Och sen så ser jag en dag så ligger julgranen ner på marken. Nedslängd från balkongen. Bara nedslängd rätt ner. Fortfarande med julgransfoten på. Liksom inte ens bemödat. Så jag går och slänger den i skogen bakom. Ingenting. Och liksom några trasiga ljusslingor. Så jag bara, nej det här går ju inte. Jag vill ha liksom en relation med min granne. Jag vill inte att det ska vara så här. Jag gick och knackade på igen. Och då öppnar mamman och så säger jag, hej det är David. Det var det här med julgranen. Det är uppenbarligen någon här som har tagit den. Säger det rätt upp och ner nu då. Ja. Kim, visste du något om den där julgranen eller? Jag har ju sagt till dig morsan, det var jag som snodde den. Ja, just det. Ja. Så är han där uppe, ja. Får jag gå upp, kan jag gå upp till honom. Han visste inte hur du skulle. Han ligger och är sjuk. Ja, du ligger han i sängen, helt nedsläckt. Han har en kompis där, men han ligger och sjuk. Och har feber. Och tittar rakt in i väggen. Han vill inte titta mot mig, så han vänder sig bort. Ja. Så här då, Kim, hörru. Ja, det var ju du som har tagit granen trots allt. Ja. Ja, jag vill bara säga att jag förlåter dig. Han har inte sagt förlåt. Men jag sa ändå, jag vill bara säga att jag förlåter dig. Jag vill inte att detta ska ligga mellan dig och mig. Om du vill, för du har rätt för dig. Du får köpa en ny julgransbelysning. Men det är fine, jag förlåter dig ändå. Du är inte skyldig mig någonting. Jag vill bara att du ska veta det. Jag vill att vi ska kunna se varandra i ögonen när vi träffas. Jag vill att vi ska kunna ha en relation. Och du ska veta att detta är ingenting som jag någonsin kommer att ta upp mellan oss igen. Han bara, ja. Och sen så sa jag, hur är det med dig? Är du sjuk förresten? Ja, jag har feber. Ja, får jag be för dig eller? Nej. Jo då, kom här. Så jag hamnade på honom och så befallde feber och lägna, sjukdom och gå. Och sen så gick jag därifrån. Och sen så dröjde det länge, det dröjde flera månader. Så träffade honom första gången på Konsum här i Markaryd. Så jag, hallå Kim, hur är det med dig? Jo, det är bra. Alltså, jag har börjat läsa Bibeln. Jaha, wow, vad härligt. Ja. Och då hade han, ja, jag tror han åkt in i fängelse eller för något annat han gjort, någon dum grej och satt in lite. Ja, så träffade en kristen där. En kille som är kristen, han berättade om Jesus och sånt. Ja, vad härligt, ja, vad kul. Så träffade han någon senare på samma ställe igen. Du, jag har börjat gå till kyrkan. Jaha. Ja, det var häftigt typ. Ja, det är härligt. Och sen så kom han en gång. Du förresten, jag ska ju ge tillbaka den där. Ja, just det. Jag ska köpa en ny julgransbelysning till dig, ska jag göra. Så han liksom har fortfarande känt sig bunden av detta. Så, men du är fri Kim, du behöver inte det, det är lugnt. Men vill du, känner att det tynger dig, okej, det är klart att du får göra om du vill. Men du inte skyller mig någonting. Och sen en dag så står jag ute och sågar på vägen. Sågar inte i bättre år. Det var en sjuk bild. Jag har en fogsång så. Nej, det gör jag inte. Utan jag har en byggsåg uppställd på vägen. Och sågar brädan. Inte på vägen. På där har du en jag tror du har. Jag har bredvid huset. Bredvid huset, ja. På den sidan. Så att vägen är mellan oss. Ja. Och då kommer Kim gående och så börjar han prata och sen så säger han, vet du vad konstigt? Att efter att du var hos mig, jag har legat sjuk flera dagar, så bad du för mig. Sen när jag vaknade upp dagen efter var helt frisk. Det fanns ingen sjukdom var. För när du var där och sa, du ska jag be för dig? Jag och min kompis, vi skrattade så mycket, tänkte, är han dum i huvudet eller? Vem tror han att han är? Han är ju konstig, han är helt knäpp. Men dagen efter vaknade jag upp helt frisk, helt fri från allting. Jag tänkte, vad är detta? Och sen berättade han också att vi hade haft ett café i kyrkan, jag och Robert Ortiz, för länge sedan. Och några andra hjälpte till också. Där ungdomar kom och hade det som sin fritidsgård, lite kan man säga. Och där vi varje lördag hade någon typ av liksom samling där vi berättade om Jesus, vi bad för folk. Och då sa han, jag var där en gång. Jag hade inget minne av alls. Det var jättemycket folk som kom och gått. Och då frågade han om vi skulle be för något. Och då sa han, ja, jag vill ha en ny dator. Och skulle raljera lite. Och så bad ni för det. Jag har inget minne av detta. Jag brukar liksom inte be sådana böner. Ja, julklappsgud. Han kommer och ger allt jag behöver. Liksom. Det är liksom inte min riktig. Men tydligen har vi bett för detta då. Han sa, veckan efter fick jag en ny dator. Det är liksom, jag tänkte, vad är detta? Och nu kommer du och så blir jag helt frisk igen. Vad är detta? Och då tänker jag då igen. Just med förlåtelse, att förlåta människor, så kan vi lösa människor från det som binder dem. Även om de inte ens har sagt förlåt. På samma sätt så kan människor bli botade även om de inte ens själva tror. Därför att Guds kärlek är så mycket större och vi har sån makt med vad vi gör och säger. Och vårt liv med Gud är så otroligt häftigt hur vi kan få sprida hans rike, så frön, och det kan få växa upp andra saker. Ja. Sen började han gå i hemgruppen. Ja. Jag gav honom en bibelskola på MP3. Han lyssnade på, jag tror, 50 timmar. Första ett dygn nästan. Nej, men det är så sjukt. Men det är bara 24 timmar. Jag har lyssnat på allt. Ja, okej. Okay. Och ja, det var jättehäftigt. Otrolig skillnad. Var var vi någonstans? Det var ju så. Vi har läst lite kurser med det. Ja, det var för att du pratade om att förlåtelse. Just det. Ja. Och det utgår, för jag hade ju aldrig kunnat göra detta om inte jag själv hade fått ta emot förlåtelse. Om inte jag själv hade fått ta emot nåd. Om inte jag själv hade varit helt övertygad, inte liksom med mina tankar, jag är förlåten, som någon slags manta, utan helt övertygad i mitt inre. Att det spontana som kom ur mig var, jag vill upprätta honom, jag vill förlåta honom, han är inte skyldig mig någonting. Så har jag blivit behandlad med, du ska min sambo betala, du är skyldig mig det, du har gjort det, du ska säga förlåt för det, då kommer jag begära samma sak av andra. Men när jag går till Gud, fyller mig med honom, så fick jag se, och efteråt, jag tycker det är jättehäftigt, tänk att jag gjorde så, alltså jag tycker det är coolt, vilka äpplen som kom från mig. Jag har skött mitt träd. Nej, man kan inte berömma sig av något, utan det är en otrolig gåva, och jag är otroligt tacksam för det. Ja, Paulus han skriver ofta samma sak. Efeserbrevet har vi också läst. Ni har lämnat ett förra liv. Ni har lagt av den gamla människan. Det är så tydligt att det fanns någonting gammalt och det finns någonting nytt. Det är inte Gud som har blandat sig in i det, liksom, i det gamla och gjort det lite bättre. Utan vår tro får vi sätta till att det gamla är borta. Och då behöver jag inte längre göra upp med min vrede. Jag behöver inte längre forska i mitt förflutna vad det var som hände. Utan jag får betrakta det som dött. Jag får se på det som någonting som tillhör den gamla människan. Men nu är någonting nytt. Nu är någonting annat. Och då det får växa upp fritt från det gamla. Att inte blanda in det. Ni har lämnat ert förra liv. Ni har lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er, där kommer kläderna igen, den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och sann helighet. Därför kan vi lägga bort lögn och så vidare. Jag ska gå in på det som du sa också, Zacharias. Det står också i Efesierbrevet. Som har att göra med att... Till och med ska jag börja... Påminn mig om det sen igen. Vi ska komma dit. Jesus säger i vad står det, någon som vet, ögat är spegel. Ja. Ögat är kroppens ljus. Ja, ögat är kroppens ljus. Där. Matteus evangelium kapitel 6. Och det är den första boken i den nya testamentet. Och det är Jesus som pratar. Matteus kapitel 6, vers 22. Där står det att ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är det inte mörkret? Det kan låta lite kryptiskt, men jag ska försöka reda ut det. Ögat är kroppens ljus. Alltså vad som pågår mitt inre, hur mitt inre fungerar. Det beror på vad jag ser. Om jag ser klart, Om jag ser sanning, ljus, liv, då får hela min kropp del av detta. Får hela min kropp, hela jag får en del av det. Men om jag ser oförlåtelse, synd, skuld, skam, då förmörkar det hela mig. Och det står så här, om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Och ordet för friskt där, det Bibeln är skrivet på grekiska, det betyder egentligen odelat. Om du får odelad uppmärksamhet. Om ditt öga bara ser en sak. Om du är helt och fullt fokuserad på Gud, på hans sanning, på hans sanning. Behöver inte säga något annat ord. Då får hela kroppen ljus. Alltså, nyckeln är, vad ser jag? Jesus säger, jag gör bara det jag ser min fader gör. Det är bara det jag gör. Han såg det hos sin fader. Han såg någonting och då kunde han göra det. Så ögat, visst på ett sätt är det sant. Det jag liksom släpper in, nyheter, tv-serier och skvaller och allt. Det är ju inte bra. Så det är ju en nyckel att stoppa där. Men också har det att göra med egentligen med tro. Vad jag låter ha makt i mig. Vad jag ser. När jag ser på Jakob, då ser jag då allt som, nu finns liksom ingenting mellan dig och mig, men säger att han har behandlat mig illa på något sätt. Är det det jag ser då? Eller ser jag Guds kärlek i honom? Ser jag vem Gud har skapat honom till? Ser jag vem han är? Då kommer känslorna att följa efter det. Men börjar jag se andra saker om honom, då börjar känslor resa sig upp. Så allting har att göra med vad vi ser, eller hur? När vi ser människor för någonting kommer känslan komma. Och vad det gäller oss själva så behöver vi ha de ögonen för oss själva också. Hur ser Gud på mig? Ja, men jag vill se det som du ser, Gud. Jag vill se att jag är förlåten. Jag vill se att jag är renad. Jag vill se att jag är älskad. Och ser jag det, då får hela min kropp ljus. Men ser jag inte det, då får hela min kropp mörker. Och det, jag är ju skapad att vara ljus. Jesus säger, ni är världens ljus. Men om ljuset är med mörker, hur djupt är det inte det mörket? Var ska jag hämta ljus någonstans? Var ska jag hämta liv? Så vad vi ser är så otroligt, otroligt viktigt. Och vi börjar med oss själva. Jag lärde mig en gång att varje gång du är förbi en spegel så stannar du upp och tittar. Och så börjar du titta efter Jesus. Så ser du Jesus där, så börjar du kolla. Men kolla. Du är likt Jesus. Vilken kärlek, vilken glädje, vilken frid. Och så liksom nästan, man är lite koko om någon skulle höra att man gör det. Men man kan göra det i sin ensamhet. Men ändå börja tro på det till slut, att det är sant. Inte för att jag är någon för mer än någon annan, men därför att han bor i mig. Att jag ser Jesus titta ut där. Vilken härlighet, vilken glädje. Och sen får man ju avsluta varje gång det, men stå inte här och glo. Gå ut. Världen behöver dig. Är det paus? En fråga bara. Om jag då fortfarande känner skuld. Kan inte Gud lösa någon annan genom mig då? Ja. Alltså, stoppar det hans kraft? Nej, det är inte så att han blir stoppad av det. Om du bär på skuld, nu upprepar jag det för att det ska höras då. Kan inte du lösa någon annan då? Frågan är om du med tro i ditt hjärta verkligen löser den andra då. För om du själv bär på skuld och inte riktigt förlåten, kan du då ge den förlåtelsen? Kan du ge något som du inte själv har fått? Eller blir det ett mänskligt försök att förlåta? Förstår du vad jag menar? Att jag förlåter dig, jag håller inte det emot dig, men att om du inte tror, jag har inte förlåten, så undrar jag om inte det är så att någonstans finns någonting du håller emot den personen ändå. Och då blir det mänskligt istället, att jo, men Gud kan inte förlåta mig för det hemska jag gjort, men han kan förlåta dig. Då blir det ju mänskligt, ja. Det är ju inte Guds kärlek. Nej, det är det jag tänker. En följdfråga till vad hon sa. Så man kan inte förlåta om man inte har tagit emot förlåtelse. Nej. Förlåt andra så som du har blivit förlåten, skulle jag säga att det är det nya förbundet. Ja. Men om man inte tagit emot, alltså om man inte tror på att man själv har blivit förlåten, kan man förlåta andra? Ja, det är det hon säger också. Jag tror att du i ditt sinne och dina tankar har ett uppsåt att verkligen kunna förlåta andra. Men jag tror för att du ska kunna ge fullkomlig förlåtelse och att den ska brytas, så tror jag att du behöver ta emot Guds förlåtelse. Men det är ju som de sa, du kan ju förlåta, ja. Men Men det blir ändå... Är det den förlåtelsen? Att det är din egen kraft du förlåter. Det är inte den fullkomliga fria att du försöker att okej, förlåt, bara jag försöker släppa det här. Jag försöker släppa det här. Jag känner egentligen emot dig. Jag förlåter dig, men... För det den här världen kallar för förlåtelse, det är ofta ursäkt istället. Med ursäkt är det du har gjort. Jag försöker se bortom det. Men du kommer ändå alltid ihåg det. Medan förlåtelse är att du fullständigt löser den människan. Du, av hela ditt hjärta, du är så fri från detta. Det finns, jag håller inte emot det överhuvudtaget. Det finns liksom ingenting som gör jag älskar dig ovillkorligt. Det är total förlåtelse. Lite kaffe på det. Kaffe. Ja, yes. Vi kör igång. Eller finns det någonting annat som behöver komma upp innan vi går vidare? Så... Var det oförlåtelse? Är det någon som vill bli löst? Så fixar vi det. Ska jag hålla om den här morgonen? Nej. Men det... jag har missat all lärdom. Nej, men tänk vad härligt att det får vi, någonting som får komma ut i våra hjärtan, och så får man arbeta med det också i, det, i sin kammare hemma liksom. Och så. Att faktiskt vi kan bli helt lösta. Fria, lösta. Ja, och skillnaden är så stor från mänsklig vishet. Därför det finns ju, inom psykologi finns det ju saker som är väldigt snarlika detta. Som pratar om förlåtelse, som pratar om att försonas, som pratar om... Men det... Men... Att Jesus har dött, att han har kommit, att det finns liksom... Folk upplever jag förtjänar döden, folk skär sig själva, för de tycker de liksom har som skuld, de vill straffa sig själva, man vill liksom illa, folk kommer med självmordstankar. Jag förtjänar inte att leva, jag vill inte leva längre, jag klarar inte av det här livet. Och på ett sätt så är det ju rätt tanke. Att jag förtjänar inte det här livet. Jag förtjänar inte det, men istället för att skada mig själv, istället för att liksom vilja döda mig själv, så har han betalat det priset. Så att få lägga allt detta, längtan efter att dö bort från mig själv, att faktiskt få göra det. För att en gång i tid och rum, i historien, liksom i verkligheten, så har en människa liksom betalat det priset. Han har redan dött för oss. Och det kan aldrig psykologin erbjuda. De kan få dig att försöka tänka rätt, men någonstans finns det ingen klippa, det finns ingenstans att grunda det på. Det finns ingen verklighet att förankra det. Jag satt in. Så därför är Jesus så extremt central. Att utan honom så är det bara en filosofi, då är det bara en teori. Det är bara någonting som vi kan försöka ändra vårt tankesätt. Men med honom så finns det verkligen någonting att liksom ankra sig fast vid. Att fästa det vid. Och tack vare den heliga ande som har kommit, så kan det också få liv i oss. Att det får att vara levande här och nu. Jag tänkte jag skulle läsa några ställen till i Bibeln. Ska vi se. Efesierbrevet. Kapitel 2. Och det står ju samma sak igen och igen och igen och igen. Men jag vill bara läsa det, för när man hör ordet och så föder någonting igen, och sen så hör man igen, och så kan det liksom operera lite till, operera lite till, lite till. Så att jag upprepar samma sak igen, det är inte för att jag inte har något annat att säga, utan för att jag tror att det, man kan säga det på många sätt, och att det blir en operation av det. Kapitel 2 i Efesierbrevet. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis. Ni följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem, olydnadens söner alltså, var vi alla en gång. Vi följde våra syndiga begär, vi gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. i Kristus Jesus. Och så fortsätter och fortsätter. Det är så sjukt mycket bra grejer. Som man, Efeserbrevet är verkligen ett sånt brev som jag uppmuntrar till att sitt, ta en vers i taget. Och så börja göra det till ett med dig själv. Låt det liksom bli någonting som är sant i dig. Inte bara en teori som, eller något som Paulus upplevde. Utan när vi läser till exempel vers 6. Ja, han har uppväckt oss och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Att börja, vad ska man säga, meditera över det eller bli ett med det och tack Gud, du har uppväckt mig med Jesus. Du har satt mig i den himmelska världen. Jag sitter i den himmelska världen nu. Jag är här på jorden, men samtidigt så sitter jag i himmelen. Jag har liksom full gemenskap med dig, full rätt. Och när jag lever, får jag leva från dig. Tack Gud att detta är sant. Och så börjar vi liksom förankra det i oss själva, i våra liv, så att det blir ett med oss. Kristen tro handlar inte om att lära sig en teologi. Det handlar om att lära känna Gud. Det handlar om att bli ett med honom. Det handlar om att ordet, det står i Johannes 1, att ordet blev kött. Ordet blev människa i Jesus. Och på samma sätt ordet blir människa i oss. Ordet får ta form i oss. Och vi får lära känna Gud. Om jag vill lära känna Justina så kan jag liksom inte läsa massa böcker. Men ja, hon är sån och hon är det. Och sen är hon det. Det finns många böcker. Och sen, ja men det verkar rätt så bra. Jag undrar om inte vi ska ta gifta oss. Utan jag måste ju liksom lära känna henne. Och det är på ett djupa plan. Och på samma sätt så får vi lära känna. Och sen till slut så får vi bli ett med honom. Nej, det får vi bli för mig. Ja. Vi satt där med honom i den himmelska världen. Och det är en verklighet som kanske på något sätt är så att ta sig till. Men Jesus säger i Johannes 3, så säger han något som jag tycker är ganska häftigt. Johannes? Johannes evangelium, kapitel 3. Till Nikodemus, eller? Ja, i vers 13 säger han någonting. Mm. Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen. Mm. Människosonen, han pratar om sig själv i tredje person, det är han och Zlatan. Människosonen, så säger han, som är i himlen. Alltså Jesus, han var i himlen, men han steg ner från himlen. Men samtidigt som han är på jorden och säger detta så är han fortfarande i himlen. Att, fattar ni grejen? Att vi är i himlen på samma sätt så är vi i himlen. Samtidigt som vi är på jorden så är vi i himlen. Att vi utgår från himlen. Vi utgår från himlen. Vilket, ja, Zacharias var inne på det lite förra veckan. Men Guds rike handlar det om himlen. Guds rike, Guds himmel, det är samma sak. Att vi lever i det riket och vi är med honom där. Och därför får vi bara ta till oss det som finns i Guds rike. Vad finns det där? Finns det oro i Guds rike? Nej, det gör det inte. Finns det, det finns fri. Finns det bekymmer i Guds rike? Nej, det finns lösningar. Det finns det oförlåtelse i Guds rike? Nej, det gör det inte. Det finns bara förlåtelse. Finns det hat i Guds rike? Nej, det gör det inte. Och så mer och mer börjar leva i det riket. För han har satt mig i det riket, så det är inget konstigt att jag kan börja tänka som Gud och höra som Gud. Det vore det mest naturliga, det naturliga för en troende, att börja tänka som Gud tänker. För att jag börjar se på mig själv som att jag faktiskt bor i hans rike redan nu. Inte en dag ska komma till himlen, fram till dess får jag försöka själv. Utan här och nu så riket kommit hit och jag får till och med vara i himlen redan nu. Leva utifrån det. Mm. Inte så att jag svävar på morgonen. Överallt. Ja. Jag gillar den filmen. Ja, den var riktigt bra. Speciellt för någon som hoppar. Ja, och på samma sätt i Johannes 17, några kapitel senare då, i samma bok, så skriver Johannes. Så det är Jesus som står och ber till sin fader. Och det är härligt att vi kan få höra hans bön. Den här fader vår som vi ber, det var inte Jesu bön. Det var inte den här barn. Nej, nu gick vi till Johannes 17. Jag måste hänga med. Nej, 20... Kan börja 22. 21 kan man. Jag ber. Ja. 17 vers 21 så säger Jesus så här, han ber till sin fader, han står och umgås med sin far i himlen. Jag ber att de alla ska vara ett och att så som du fader är i mig och jag är i dig, alltså Jesus han var så intimt tillsammans med sin far i himlen, också de ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem, du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Det var ju mycket att smälta där, det kan ju någon sitta och meditera. Så nu hoppar du över och låtsas att du inte har läst det, så går vi vidare. För det var den enda versen jag ville till, jag vill bara ha det i ett sammanhang. Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grundlag. Så det är Jesu bön, att vi ska vara där han är. Och var är han? I himlen. Och därför kunde Paulus säga i Efesierbrevet att vi är satta med honom i den himmelska världen. Det är någonting som redan har skett. Den dagen vi tar emot Jesus, den dagen vi förnekar oss själva, tar vårt kors och följer honom, så sätter han oss i den himmelska världen. Ja, frågan om jag ska ta det också på en gång här. Kör. Lukas kapitel 10. Detta kommer vi egentligen gå in på mer nästa gång, men jag vill ändå ge en liten teaser. En cliffhanger kallar vi den också. I Lukas 10, lärjungarna de har hängt med Jesus ett tag. De har sett honom göra under tecken, de har sett honom göra massa grejer. I Matteus 9 så skickar han ut Matteus 10 skickar nu 12 lärjungarna. De går ut och kan göra samma sak. Plötsligt kan de lägga händerna på sjuka. De kan bota. De kan driva ut onda andra. Och helt otroligt. Och här i Lukas 10 så står det att han sänder ut 70 andra. Så det var inte bara de 12. Utan det här är 70 andra som följde honom också. Och han har sagt till dem i vers 9. Bota de sjuka i staden ni kom till. Säg till folket att Guds rike är nu hos er. Och de gör det, de går ut, de skickas ut liksom till olika städer och så börjar de bota de sjuka. Och efter de har botat dem så säger de att Guds rike är nu här. Och sen kommer de tillbaka och tycker det är otroligt häftigt i vers 17. De 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt, eller auktoritet står det egentligen där. Att trampa på ormar, skorpioner, att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Så Jesus bekräftar, han har gett dem makt. Ni har all makt att stå emot allt vad fienden är. Och det är sjukdom, det är onda andra, det är allting detta. Jag har gett er makt att liksom stå emot det och krossa det riket. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som att, över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus sin helige ande och sa, jag prisar dig fader, du himlens jordens herre, att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbart för de olärda och små. Ja fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig, ingen vet om sonen utom fadern, ingen vet om fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara för. Detta är enda stället bilden där står att Jesus jublar i den heliga ande. Och jag tycker det är en fantastisk bild av framför sig. Jag tror att han till och med gjorde ett sånt här Dabrowski-hopp eller vad heter det här liksom. Bara ropa ut. Wow. Jag har hört folk, människor läsa detta, undervisa. Jag har fått berätta om något. Jag har fått berätta att jag har sett människor bli botade. Jag har fått berätta fantastiska saker som Gud har gjort. Och då har kristna människor kommit med sig det. Ja, men glädja inte så mycket över det. Det viktiga är att du har ditt namn skrivet i livets bok. Det viktiga är inte att vi får se detta. Och så man liksom åtskilt de två och liksom gjort det ena viktigare än det andra på något sätt. Och det har blivit något som liksom har bundit mig lite. Ja, men vadå? Jesus jublar i den heliga ande. Det måste vara något fantastiskt. Och då har jag uppfattat som att, men det står ju inte era namn är skrivna i livets bok. Det står att de är skrivna i himlen. Yeah. Och nu går jag läsa grekiska, berättar för Zacharias. Vi läser tillsammans grekiska, klassiska, i en gång i veckan uppe i Göteborg. Fantastiskt att få se djupet i orden, till exempel ordet frälst. Vad liksom det betyder. Det är så mycket rikare språk på många sätt. Och det har nyanser som är svårt att översätta till svenska. Så jag har fått detta bekräftat av den läraren där. Att så här kan du säga David, det är fullt legitimt. Jag var med en mandatperiod i kommunfullmäktige, det märker jag faktiskt. Jag var till och med på valaffischerna, rösta på KD. Det var inte alls meningen, jag kom liksom som sist på listan och de fick 44%. Så de behövde så mycket folk som skulle sitta med i kommunfullmäktige. Jag har absolut liksom inte strävat efter någon politisk karriär på något sätt. Och sen så den dagen de skulle fota så var det någon som blev sjuk. Så ringde du David, vi står med fotografi, det är en som inte kommer. Har du möjlighet att komma hit? Du ska vara med på valaffischerna i så fall. Så ja, kan väl göra det. Så då fick jag rycka in. Som så liksom... var det fler som röstade på kod? Ja, då ökade de 1%. ja, men jag liksom sökte ingen politisk karriär och var inte speciellt duktig politiker alls. Utan det enda jag gjorde var att... Var med på kod. Ja, så var vi på kod. Och jag röstade som de andra gjorde då, mitt parti. I Markare, ni som bor i Markare vet att Bengt Jamsson är en fantastisk politiker. Och han har ju fått folkets förtroende verkligen och KD har ökat extremt sedan han började sin politiska bana här. Och man har ju alltså över 45% i marken, det är ganska häftigt. Så med lite stöd från Moderaterna, Folkpartiet, Center, räcker ju med någon av dem där, så har man ju alltid majoritet. Så när jag gick till kommunfullmäktige en gång i månaden så hade ju redan KD tillsammans med Moderaterna bestämt vad vi ska bestämma idag. Det bestämdes ju inte där på kommunfullmäktige. Det är ju bara ett spel för gallerian. Mm. När vi kom in där så satt det, jag vet inte hur många vi var, 35 stycken ungefär. I en sal i kommunhuset. Och så det är ju ganska sjukt. Man kan ju sitta och argumentera då. Eller stå, en och en går fram i talarstolen. Och jag tycker att vi ska göra så här. Jag tycker att det ska bygga så många vägar där. Det ska kosta så mycket pengar. Så mycket. Och så kommer nästa fram. Nej, du har helt fel. Så kan vi inte göra. Det här ska vi inte göra. Och så håller man på i flera timmar ibland och argumenterar för och efter så. Men det är egentligen... KD vet ju att när vi röstar, vi har ju redan bestämt det. Det kommer bli som vi vill. Man vet ju redan det. Det är liksom, den här diskussionen är bara för att folk ska få säga sin åsikt. Och sen till slut så är det röstning. Och då knackar jag min granne på mig. David, nu kan du vakna. Åh, okej. Okay. Ja. Och... Och då är det röstning och då säger Samuel von Bell då, som är rösträknare, då säger han, eller han heter, ja det heter att han är något. Kommunfullmäktige. Ja, kommunfullmäktige storfärd. Ja, då säger han okej, nu röstar vi. Ska vi bygga vägen eller inte? Alla som röstar för att vi ska bygga vägen ropar ja. Ja, säger han. Alla som inte tycker på nej, då försöker de ropa höger. Nej! Och så det låter ju som nej-sidan har vunnit. Och sen så säger någon då, vad säger man? Votering, ropar någon då. Votering! Ja, då tar de fram en lista på alla som är med i kommunfullmäktige. Så ropar de upp namnen. David Larsson, oj vad skulle jag rösta nu? Jag sov ju hela tiden här. Men så tittar jag på någon och säger ja. Ja! Så här då. Ja. Och sen så går han igenom alla 35 då och så räknar de. Och så vann KD. Det blev som KD ville, de ville bygga vägen. Det är inte så att man i den stunden firar, yes vi vann! Utan man har bestämt sig långt, långt tillbaka. Så den här röstningen är bara ett spel för galleri. Och trots att jag liksom knappt vet vad det handlar om, så har min röst ändå en makt. När jag säger ja så betyder det någonting. Varför då? Därför att folket i Markaryd röstade fram KD och jag stod på den här listan. Och på samma sätt Bengt Jansson har ingen som helst makt egentligen. Det är bara tack vare att folket har gett honom den auktoriteten, den makten. Därför kan han säga att vi ska bygga den vägen. Om KD hade förlorat valet, så dagen efter så hade hans ord inte betytt någonting i princip. Då hade han kunnat säga någonting. Men jag hade mitt namn skrivet i kommunfullmäktige. vilket gjorde att jag tillsammans med majoriteten kunde faktiskt vara med och bestämma i Markaryd. Inte för att jag kunde mest, inte för att jag var bäst, inte för att jag var mest förberedd, inte för att jag var den mest lämpade. Utan bara för att mitt namn var skrivet där. Så när Jesus säger så här, gläd inte så mycket över att andarna lyder er, så betyder det inte att de inte ska vara glada för det. Utan gläd inte så mycket, alltså han lägger det på, när man går in i grekiska då, att glädje ännu mer. Så det är fantastiskt. Han jublar den helige ande liksom. Men du har ditt namn skrivet i himlen. Så då hela himlen backar upp dig. När du talar någonting så är ditt namn skrivet i himlen. Och då blir det som du säger. När du lägger din hand och säger i Jesu namn. Då har du hela, då blir det som du säger. Wow! Inte för att du är bäst, inte för att du är mest lämpad, inte för att du är den som kan mest och har rätt teologi. Utan för att ditt namn är skrivet i himlen. Därför kan du göra det. Mm. Och det är det som detta betyder. Inte att det är oviktigt att driva ut om det andra och det viktiga att komma till himlen. Utan att våra namn, vi är satta i den himmelska världen redan nu. Att regera här på jorden, som den filmen visar. Att låta Guds rike komma. Därför att vi, som du också liksom beskrevs, bara är ambassadörer för Kristus. Där vi går fram, där regerar Guds rike, där har kungen makt. Och då har vi också makt eftersom han bor i oss. Det är häftigt. Det, ja, när vi... Ja, jättegärna. Vi hade ju UG i torsdags med ungdomarna. Och så pratade vi om Guds rike. Ungdomsgruppen i Hagakyrkan. Och så pratade vi om Guds rike. Och vad är Guds rike? Var finns Guds rike? Och så var det en kille som... Han har precis liksom kommit till tro. Och precis kommit på detta. Att det finns överhuvudtaget. Och så säger han... Men om jag då är i skolan. Och Guds rike är i mig. Då kan ju Guds rike vara i skolan. Han bara hittade detta direkt liksom. Det var så häftigt. Och han bara... Men då kan ju alla som är sjuka bli friska i skolan. Han resonerade kring detta så jättemycket. Han bara hittade det direkt. Och jag tyckte det var så häftigt. Det gav mig så mycket. Alltså det fyllde på min tro att han fattade detta. Jättehäftigt var det. Mm. Ja, det bekräftar det som Jesus säger där också. Tack Gud att du har dolt detta för de visa och lärda. Och uppenbart för de olärda. Att samma stund så är det vårt. Vi behöver inte gå en kurs. För jag gick ingen kurs i kommunfullmäktige. Men vi får. Ja. Ska vi se vad jag tänkte gå från här. Frågor på det? Ja. Ja, men och det hänger ju ihop med identiteten. Vi ska gå in. Jag vet inte att ta så mycket mer om det. Men vår identitet, att vi vet vilka vi är. Och vi är inte det vi gör. Vi är inte det vi har gjort. Det är så otroligt viktigt att separera mina gärningar från min identitet. Därför, i den här världen, beskriv dig själv. Jag jobbar som. Jag har gjort detta. Och så liksom gör vi det till vår identitet. Men här istället, jag kan göra detta. I Jesu namn så finns det, ja, jag är det Gud säger att jag är. Men din identitet skapar dina handlingar, eller? Ja, som ett träd som växer upp så kan min identitet föda fram. Mm. Ja. När du väl vet vad din identitet är. Jag hade ju en plan. Vad tog den vägen? Jag sabbar den. Nej, det gjorde du inte. Du vet inte. Men jag kan ge tillägg där. Jag kommer tänka på lovsången. För den här världen skuldring som en eld i mig. Tänd en låga så stark att alla kan se dig. Ja. Mm. Så är det. Så är det. Så är det. Säg det. Jag fokuserar på länge telefonerna. Okej. För den här världens skull brinn som en eld i mig. Tänd en låga så stark att alla kan se dig. Mm. Just det. Vi får reflektera. Fadern. Ja, vi går till Jakob. Nu har jag. Vi fortsätter faktiskt där vi läste innan. Det var där jag läste i kapitel 1, Jakob, första kapitel. Nej, inte. Jakob, han är ganska långt bak. Han är ganska långt bak. Det är lite olika. Jakob är på olika ställen i olika biblar faktiskt. Ja, jag läste ju detta. Lägg därför bort all oronhet, all ondska. Ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa er själar. Och sen säger han, var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, alltså om jag bara hör ordet, om jag bara lyssnar på det, men det blir ingen frukt i mitt liv, jag gör inte som det står. Ja, vers 23. Hurdan är då? Jo, då liknar jag en man som tittar in i en spegel. Jag betraktar mitt ansikte i en spegel. Och när jag har sett mig själv i den så går jag min väg och glömmer hur jag ser ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag blir kvar i den och inte en glömsk hörare utan en verklig görare. Han blir salig i sin gärning. Vad betyder detta? Jo, som jag sa innan, att sitta in i spegeln, det är ju att se, spegla mig i Guds ord. Det är det han pratar om. Att titta i frihetens fullkomliga lag. Alltså att titta i det vi pratade om innan. Jag är förlåten, jag är ren, jag har fått makt från Gud, jag har fått auktoritet från Gud, jag kan bota sjuka, jag kan förlåta synder, och sen blir det bara en teori för mig. Ja, det är jag. Då står det att om jag sen går ut och sen inte gör någonting med detta, då är jag som en man som tittar i en spegel, ser allt det här fantastiska, och sen när jag går så har jag glömt bort hur jag ser ut, så kanske jag går missmodig och igen, och fast jag är liksom Guds avbild, otroligt vackert, otroligt fantastiskt, fantastiskt mycket gott i mig, så går jag, så glömmer jag hur jag ser ut liksom. Så kan jag inte. Men om jag är dess görare, då blir jag salig. Den som däremot, i vers 25, den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag blir kvar i den, alltså speglar sig i Guds ord. Han är inte en glömsk hörare utan en verklig görare och blir salig i sin gärning. Och återigen så lever jag från vad Gud har sagt om mig. Jag lever från hans rike varje stund av mitt liv. Inte bara när jag är ensam med Bibeln i mitt rum. Utan när jag går ut därifrån. På min arbetsplats, i min skola, i liksom släktträffen. Så kommer jag ihåg hur jag ser ut. Då minns jag det. Och då är jag också dess görare. Så då gör jag, handlar utifrån, då sträcker jag på mig som att det faktiskt är sant. Och jag börjar tala ut det jag gör. Så vi får förvänta oss verkligen att det finns en naturlig, som du sa Kajsa, det är klart att det blir en konsekvens av det, det blir en frukt av det. Jag kommer att handla på ordet om jag fortsätter. Att inte bara tro att det är sant teoretiskt, utan tro att det är sant på riktigt i verkligheten. Om Donald Trump. Det är lite samma liknelse där. Han hade ju liksom ingen makt innan. Det hade han genom sina pengar. Ja. Men han hade ingen makt över amerikansk politik på det sättet. Han kunde inte säga bygg en mur, och så byggde de en mur. Det hade han liksom ingen auktoritet att säga. Han hade ingen rätt att säga det. Men nu kan han göra det. På grund av att han har blivit vald. Han har fått den auktoriteten. Han har fått den rätten. Men hur ska jag uttrycka det? Om Donald Trump, om jag klär ut mig till Donald Trump, eller jag försöker liksom klä mig som han, gör som han, och liksom få alla yttre attributen likadana som honom, så hjälper ju inte det. Då kan jag ju inte göra det han säger ändå. Jag måste ha fått den auktoriteten given. Men Donald Trump, han kan klä ut sig, han kan ta på sig liksom en gammal sliten pyjamas och inte lägga 2 timmar på att lägga sin bena på rätt sätt varje dag, som han tydligen gör, eller en timme eller vad det är, för att få den fantastiskt vackra frisyrerna. Utan att ta på sig en sömnig keps och pyjamas och sånt och gå. Det ser inte ut som han har så mycket makt, men han har ändå det, därför det sitter inte i de yttre attributen. Vad menar jag med detta? Jag menar att det är inte att vi ska låtsas att vi kan, vi ska liksom inte fake it till you make it. Det gäller inte Guds rike, att vi ska försöka, utan vi behöver bli ett med det. Det behöver liksom smälta samman och växa fram. Inte försöka låtsas tills det plötsligt blir en verklighet. Eller någon som har hört uttrycket fake it till you make it. Ja. Utan tvärtom, blir det, så kommer det att bli en frukt av det. Men i vissa sätt är det bra. Alltså, fake it till you make it. Alltså jag hade ett exempel när jag typ, det var, jag behövde ett jobb och jag var i Australien och sen så kom jag till ett café och så sa han bara, kan du göra kaffe? Jag hade gjort kaffe och jag sa att jag kunde göra kaffe. Han bara, gör mig en kaffe då. Jag bara, okej. Okay. Och så låtsas jag att jag kunde det. Så kunde jag ju. Ja. Och sen fick jag jobbet. Ja. Ja, men vad det gäller auktoritet från Gud och Guds rike, så vad ska man säga? På ett sätt har du rätt att det är ju att egentligen kunde du göra kaffe. Du bara visste inte om att du kunde det. Så du fejkade det för dig själv. Förstår du? Ja, ja. Och på det sättet så tycker jag det är ett fantastiskt uttryck, fake it till you make it. Alltså att... Ja, nej, men det är ju hur man definierar det såklart. Nej, men när jag, liksom... Jag läser här att... Att, nej men de som lägger sina händer på de sjuka ska bli friska. Men inte jag menar, den som, nej, men jag fejkar för mig själv. Den som tror ska lägga sina händer på de sjuka och de ska bli friska. Och jag tänker, fast det kan ju inte jag. För det är vad jag tror. Mm. Eller, jag kan tro att jag inte kan det. Egentligen... kan ju det, för det står ju här. Så det sanna är ju att lägger mina händer på de sjuka så blir de friska. Men så har jag en tanke här, nej men det tror jag inte går. Men jag kan ju fejka det liksom. Du kan ju testa det. Alltså så. Ja, jag menar, men du gör ju din lydnad till något som Gud har sagt. Precis. Du hittar inte på det som något fake. Nej. Nej, det är ju väldigt hur man använder den. Ja, men jag tror vi förstår. Att det måste ju komma från Gud. Att han har sagt det. Ja. Då får vi göra det, även om det inte känns som att vi får göra det. Det är inte så att jag måste tro. Ja. Ja. Okej. Okay. Vi har full rätt att göra det som Gud har sagt. Om Jesus har sagt, lägg händerna på de sjuka. Så måste jag inte vänta tills det känns rätt. Nej. Utan jag får göra som en lydnad till någonting han har sagt. Men det är inte att jag fake, det är inte något jag har hittat på. Nej, men det kommer inifrån. Det kommer inifrån, ja. Yes. Ja. Så, den som blickar in i frihetens fullkomliga lag blir kvar i den, är inte en glömsk höra utan verkligen göra. Han blir salig i sin gärning. Det var Jakob där. Jag bara liksom... Ja, förlåt. Ska vi hoppa till Romarbrevet? Vilket kapitel? Ja. Vi kommer egentligen ha en hel dag med Romarbrevet sen. Det är väldigt, väldigt innehållsrikt. Men så jag ska bara göra ett kort nedslag. Ja, men det är bara en vers som bekräftar allt det som jag har sagt hittills. I kapitel 6. Och jag ska bara läsa det långsamt och så låter vi det liksom smälta in. Från vers 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Jag tycker det är väldigt tydligt. Om synden vill påminna dig om någonting som du har gjort i ditt förflutna så, ja men den är ju död. Den kan ju omöjligt vara skyldig. Den är ju redan blivit dödad. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Och så kommer den versen som jag vill trycka på då. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden. Och ni lever för Gud i Kristus Jesus. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, till ni står inte under lagen utan under nåden. Ja, vi går inte längre där. Då ramlar vi ner i en djup grop som vi måste gräva upp. Ja, men det är så, jag tycker bara det bekräftar återigen. Så viktigt att det finns någonting gammalt, det finns någonting nytt. Att vi får inte blanda ihop de två. Galaterbrevet läste vi till idag. Vi gör ett nedslag där också. Om jag har den minsta uns i min tro att jag är ju bara en människa, så finns det en väldigt stor risk att jag börjar synda, som vi kallar det, att jag börjar göra saker som går emot mitt samvete och är okej med det. Att jag ursäktar ett felaktigt beteende med att jag är ju bara människa. Därför är det så otroligt viktigt att vi identifierar oss med Jesus. Att vi ser på oss själva som hans likhet. Att vi skapade till det. Att vi inte speglar oss i våra gärningar. Vad roligt, man ska tänka, jag är en del av Gud så jag kan bättre. Jag skapade likhet med honom. Det tänker jag vattna. Jag tänker fortsätta tills jag ser den frukten i mitt liv. Ja, men det är ordet fake jag vänder mig bort från. För det är inget påhittat. Nej, det är det. Ja. Mm, jag förstår. Ja. Så det uttrycket är ett bra uttryck om man använder det rätt då. Så kapitel 5 så gör Paulus en uppdelning på hur det ser ut, det gamla livet och det nya livet. Romarbrevet fortfarande? Ja, Galaterbrevet. Bara bestämma efter ett. Fast vi lär oss att slå. Ja. Inte snabbt. Fem. Tre till Kristus. Men vad är din mål med att fortsätta vattna den? Att jag vill bli lik Gud. Jag vill bli det som Gud har skapat mig till att vara. Hans avbild. Jag vill att han ska ta form i mig. Om Justina ställer sig upp. Så vi är ganska olika varandra. Men båda kan bli lika Jesus. Eller hur? Att var en gör är det med sin speciella egenskap. Med sin det är inte så att vi alla ska bli något slags konfirmationståg som går vita kåpor och talar i kör. Utan vi ska bli lika Jesus utifrån dem vi är. Det är ju det är vårt hjärta. Det är vårt motiv och ja. Och sen uttrycker man sig på olika sätt. Men i hans kärlek. Så mångfalden är något gott från Gud. Det är inte så att vi ska vara stöpta i samma form. För nu dör alla bort från sig. Och sen uppstår vi och ser precis likadant ut. Gud har skapat oss med mångfald. Han älskar olikheter. Hur vi uttrycker oss. Vissa uttrycker sig genom dans. Och vissa genom sång. Och vissa genom skrift. Vissa genom att bara vara liksom. Alla har spelat. Jag är sista. Ja. Tänk vad hemskt om alla skulle bli likadana. Brukar jag säga till folk. Ja, det är som ni sa Matrix där. Ja, det är fantastiskt om man läser den med de här ögonen. Men han, Smith. Heter han. Har ni sett Matrix? Kommer, och så kommer en till och en till och en till. Och alla ser precis likadana ut. Ja. Nej, men det är ju det att han, vad han säger. Att här är den här mannen. I sitt förra liv var han den här Mr. Anderson. Ja. Men nu har han blivit Neo. Ja, där han då dog från allt det gamla. Just det. Föddes för första gången in i den verkliga världen. Förstod allt det där var inte på riktigt. Ja. Och så nu kommer han tillbaka in i det. Och de försöker likställa honom som en av sina slava, så är liksom Mr. Anderson. Hans gamla namn. Hans gamla liksom gång på. Ja, när han fattar det så har de ju chans på det. Ja, det är en verklig rekommendation att se Matrix. Utifrån att se det i det här. Så är det verkligen en pånyttfödelse. Om Paulus har gjort en film. Men om Jesus hade gjort en film så hade någon tagit Matrix. Han satt där först. Du har inte läst Gamla testamentet. Ja, men Jesus han var inte. Nej, berättade jag det när det gjorde jag var första gången när jag försökte förklara för Livia varför hon inte skulle bråka. Jag tror det här att nej. Nej, okej. Okay. Jag hade ju behövt höra. Ja. Nej, men det började bli stort för mig det här att ja, men jag är ju skapad till att ställa mina lemmar i Guds tjänst, som vi läste, att min kropp är gjord för att förhärliga Gud. Så hela jag är ju skapad, allt detta fysiska, det är ju gjort för att älska människor. Så Livia hade bråkat någon gång med, hon var inte så gammal, kan det ha varit? Hon var typ fem. Men Naomi har betett sig illa, varit elak, och så sprang hon upp på sitt rum och skrek och allt. Och så gick jag så småningom till henne, hon låg i sin säng, och så böjde jag mig över henne och så pratade jag med Livia. Du är inte gjord för detta, du är inte skapad för det. Vet du att dina armar, de har du fått av Gud för att du ska krama om andra. Och dina ögon har du fått för att du ska titta med kärlek på människor. Och din mun har du fått för att du ska kunna upprätta, jag sa det på ett barn, så att du ska kunna liksom säga snälla saker, att du ska, ja, och så vidare då. Pratade. Jag höll på ganska länge och jag kände vilken pappa jag är. Alltså, vilken vishet jag fyller henne med nu. Det är ju fantastiskt. Och jag tänkte, nu bara smälter hon in detta och så kommer det totalt förvandla henne och genom liksom hela kroppen och allt detta. Och så tittar hon på mig länge. Hon är helt tyst så det känns faktiskt som att lyssna. Och sen så, efter ett tag så börjar hon så här. För jag sa så här också. För Livia, Gud bor i dig. Han längtar efter att få liksom uttrycka sig igenom det. Han längtar efter att du ska vara liksom kanalen från himlen till jorden. Han längtar efter att använda din kropp till det. Så han bor där och så bara liksom gör så här, så trycker på näsan. Pappa, Gud bor i din grisnäsa. Så ja. Hon fattade kanske inte alls. Ja, ah, han bor i allt. Man håller under och kollar in din näsa. Nej, men varför vi blir kristna, varför vi kommer till Gud är ju så viktigt. För det har ju att göra med våra rötter, var vi fäster våra rötter. Och mitt motiv att komma till Gud, att liksom bli en kristen, om det är rädsla för helvetet, då kommer det att spegla hela mitt liv. Då kommer det att vara det som... Eller rädsla för domens dag. Ja, rädsla för domens dag. Nej, hur ska jag göra? Då kommer det vara det som kommer ut till mig, till andra människor också. Du måste tro på Gud, annars kommer du till helvetet. Du kommer komma till helvetet. Och det är ju inte så, alltså, jag skrämmer ju bort folk. De tror ju inte ens på himmel och helvete. Vad pratar de om? Vadå kommer till helvetet? Det är ju lite men konstigt. Men kan det inte vara att man kommer för en sak och sen utvecklas till någonting annat? Absolut. Absolut. Nej, det kan vara att man kommer för en sak och utvecklar någonting annat. Så kan det vara. Och det är det som är så fantastiskt med Gud, att han använder ju allt han kan och jobbar med. Men när vi får chansen att rota oss, så behöver vi lära känna Gud. Och vad är hans syfte med mig? Vi behöver förstå vad hans vilja. Och mitt motiv är att okej, om det finns en Gud och han är allsmäktig, jag tror på detta, jag har en plan här för mitt liv, då förstår jag, han är liksom magikern som kommer och fullborda allt detta så jag kan bygga mitt rike. Och mitt motiv är att han ska välsigna mig i mitt liv, så kommer det också att visa min frukt. Och botten av detta, botten av att bara bli skrämd från helvetet, då har du byggt ditt liv på fruktan. Botten av att bara liksom tänka på sig själv, sitt eget liv, då har du byggt ditt liv på egoism. Alltså var väldigt noggrann med vad är roten, varför. Så kommer vi till Gud. Och det ser vi i Bibeln så tydligt. För att han har så mycket större planer än vi. Han har så mycket högre tankar än vad vi någonsin kan ha. Om jag tror att jag har världens bästa plan för mitt liv, så är hans 1000 gånger bättre. Vi kan inte ens föreställa oss den. Och att våga böja sig under hans plan då, komma till honom för att jag vill ha hans liv, då får du växa upp någonting som är fött av honom och inte fött utifrån mina egna tankar. För om vi inte gör det, då kommer Gud alltid att kunna lyckas eller misslyckas i mitt liv. Men Gud, jag har kommit till dig för det här och nu har det inte blivit så. Och då kommer det att stå mellan mig och honom. Den skillnad på vad som är, vi kan lära känna Gud och veta hur han är, och den nya människan och den gamla människan är fullständigt skild från varandra. Vi dör bort från det gamla, låt något nytt uppstå. Galaterbrevet 5, vers 19 står det: köttets gärningar. Och vad är köttet? Ja, men det är ju min egen, mina begär kan man säga. Det som jag tror att jag behöver för att tillfredsställa mig själv. Och det är så världen ser ut oftast. Var och en vill bygga sitt eget rike. Man försöker mätta sina egna begär. Och köttet, om vi lever bara utifrån det, om jag utgår från mig själv, köttets gärningar, de är uppenbara. Vad är det? Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Och här, det är typiskt sånt ställe i Bibeln där folk stannar upp. Vredesutbrott, jag får vredesutbrott varannan timme. Ska inte jag ärva Guds rike? Ska inte jag få komma in i himlen? Är du ingen mening med någonting? Jag trodde att jag skulle komma dit en dag. Att jag skulle slippa helvetet. Men det blir ju helvetet för mig då. Jag grälade senast för 2 minuter sedan. Och ja. Men att ärva Guds rike, det har att göra med det som jag har pratat om hela tiden innan. Att vi får del av hans rike, att vi satt där med honom och att vi är ett med honom, att vi lever i hans rike. Och vi får del av hans arv, och det är det som ska utbreda hela jorden. En dag ska vi få komma in i det fullkomliga riket där inget annat finns. Men om jag följer mina egna begär, om det är roten till mitt liv, till och med kan vara roten till att jag söker Gud, så kommer jag inte kunna ärva hans rike. Utan jag behöver låta hans ande förvandla mig. Jag behöver vårda mitt träd, lära känna honom, växa upp, bli lik honom, få hans hjärta, få hans tankar, få hans ögon. Och vara ledd av anden. För han föder någonting mycket bättre. Och då står det i vers 22 att andens frukt däremot är, och det är så alltid att den säger, andens frukt. Köttets gärningar, det är något jag presterar. Men andens frukt, det är något som växer. Andens frukt däremot, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Varför ska man ha självbehärskning? Vad menar du? Eller vad tänker du? Nej, jag vet inte. Jag förstår inte. Vad är det? Jag tycker självbehärskning är så fantastiskt. Mm. Det står på ett annat ställe att vi har fått självbehärskningens ande. Det betyder att det är ingen annan som bestämmer över mig. Det är inte situationer som härskar över mig. Just det. Det är inget annat som får mig att göra något jag inte vill. Utan jag ser vad är det jag vill göra. Och jag har makten att göra precis det som jag sätter mitt hjärta till att göra. Han har gjort mig helt fri att vara fri, att få utöva min frihet som han har gett till mig. Och där ser jag, nej, men vad finns i mitt hjärta? Och då kan jag se här vad som finns i mitt hjärta. Kärlek, glädje, frid, tålamod. Och då vet jag, nej, men då är det det jag vill göra. Och då kan jag göra det. Det är inget som behöver hindra mig. Mina situationer behöver inte hindra mig. Andra människor behöver inte hindra mig. Utan jag är fri att göra precis det jag ser att jag vill göra. Det som är jag. Nej, det var dåligt för dig. Var det svar? Mm. Jag tycker det är häftigt att... Ursäkta. Den första i köttets gärningar, det är otukt. Den första i andens frukt, det är kärlek. Hur kärlek och otukt går så emot vartannat. Det tycker jag. Det är inte på världen vi tänker kanske. Just det. Där de tänker att nej men det här är på grund av kärlek. Så blir det så hemskt. Kärlek har blivit så fel definierat. Ja. Och älska... Ja, men det är mycket sånt. Ja. Och kärlek. Ja. Och så... Ja. Jag tror jag är lite splittrad mellan typ att... Alltså, ska man göra det man bara vill göra? Eller, för att många snackar om det här disciplin. Och jag är ju väldigt emot disciplin. Alltså, jag är mer liksom... Gör vad du vill göra. Men det känns liksom som behärska. Så jag tolkar ordet behärska som att liksom hindra någonting från något man, som man vill göra för att man inte bör göra det. Typ. Oj, utifrån Zacharias definition så tycker jag precis tvärtom. Att nu kan du äntligen göra det du innerst inne vill göra. Ibland kan dina känslor spela dig ett spratt. Precis, jag vill inte det mina känslor säger hela tiden. Och jag kan tro att det är min vilja och så följer de känslorna och så leder det bara till ett så tragiskt liv. Tomhet. Som i Matrix. Don't go down that road. You've been down there. You know what. You know what it leads to. Don't go on på den vägen. Du vet precis vad det leder till. Du vet inte något liv. Men istället, jag får se här. Hur är jag skapad? Vem är jag? Och först när jag ser vem jag verkligen är, då vet jag för första gången vad det är jag verkligen vill göra. Då är det inte känslorna som bestämmer och säger det är det här du vill. Utan då ser jag, wow, nu ser jag vad jag vill. Jag vill älska människor med Guds kärlek. Jag vill, alltså där ser jag min vilja och nu får jag även kraften att kunna att kunna göra det. Jag har självbehärskningen. Det är inte längre känslorna utan det kommer från mitt djupaste, den jag verkligen är. Min allra djupaste, innersta vilja. De känslorna som vi växer upp med och föds in i, de utgår ju från vårt eget begär. De vill ju söka vårt eget. Är maten kul? Ja. Har du sovit gott? Ja, vi matar våra barn med också. Hade du det roligt idag? Smakade maten bra? Tyckte du om det? Och så utgår vi från att deras begär ska mättas, som att det är det viktiga. Vi gör egentligen våra barn en otjänst i detta. Det är inget fel att ge sina barn god mat, men det är ju inte liksom syftet med deras liv, att alla deras känslor ska tillfredsställas. Men att däremot få känslor i något fantastiskt, något verkligen skapat av Gud, men de är inte till för att gå på. De är till för att känna mig. Att vi kan behärska oss. Vi fattar rätt beslut av tro. Liksom i tillit till det Gud har sagt. Och sen kommer känslor som bara bubblar över. Wow! Tänk att jag fick be för Kim där inne. Tänk att jag inte gick min första reaktion. Bara, det som kanske kunde ha kommit då. Du skulle inte gjort det. Utan fick tänka efter kanske en sekund i början. Kanske tänka en vecka. Till slut så räcker det med en sekund för att avslöja den lögnen. Nej, det här är inte mina känslor. Och så istället identifiera vad sanningen... jag kan lösa honom. Wow! Och så kan känslorna få följa med det. Från sanningen får känslorna komma och bekräfta. Men om känslorna får styra utifrån mina begär, utifrån köttets gärningar, så kan jag bli lurad och göra väldigt sjuka grejer. Men i allt detta, där får jag komma till att disciplinera mig själv till att bara göra det som jag verkligen innerst inne vill göra. Där föds en... Jag älskar disciplin, jag gjorde det inte förut. Men nu, där jag kan bestämma att okej, men i så fall vill jag se till att kanske inte låta de här rösterna komma in. Jag kanske stänger av den här tv-serien. Jag kanske märker att nej, men den leder inte till något gott i mig. Och det är disciplinen att stänga av den för att vara befriad från den, för att inte hamna under något annat, utan kunna vara fri att bara göra det som ingen sinne vill. Så disciplin, i det ljuset är disciplin helt fantastiskt. Hej Gry. Så återigen är detta en frukt som kommer. Det är andens frukt. Det är ett verk av Gud som kommer av tro, av tillit, av lydnad. Det är ett ord som vi inte tycker om. Men att lyda Gud, att följa honom av hjärtat är något fantastiskt. För att vi vet att han är god. Därför vill jag lyda honom. Och när vi ser på oss själva så här, så ser vi på världen med helt nya ögon. Ytterligare en sån där jag efteråt bara wow, tänk att det kom ur mig, som verkligen inte jag hade kunnat producera i mig själv, som är sån liksom frukt som hade växt fram. Så var jag på en ett barndop. Skrattar att jag ska berätta om det. Nej, det var en mage som kurrade. Ja. Nu ska inte tillfredsställa mig. Snart är det lugnt, men vi hinner lite till. Ja. Du var på ett barnbild. Jag var på ett, nej, en barnvälsignelse. Var det. Ja. Och de hade laddat med så mycket mat och så mycket tårta och så mycket, och jag åt. Jag var helt liksom... Jag var så svullen. Och nästan så jag kräktes. Så kom hem hit... till vårt hus, sent, jag var uppklädd, hade kostym och grejer, och så kände jag bara, nej, jag kan inte gå och lägga mig, jag kommer kräkas. Så jag frågade, alltså förlåt, men kan du lägga barn, jag måste bara gå ut och gå när det här går inte, jag håller på att explodera. Så då så är min nådiga fru god nog och säger, självklart min älskade man, får du det, gå en runda. Och det sa hon verkligen. Och så gick jag ut en fredagkväll eller lördagkväll eller vad, ut i Markaryd City. Och, om ni inte vet var City ligger kan vi visa det. Ungefär 23,5 meter dit. Det är Torgila. Och det var mycket folk ute den kvällen, tror du eller? Ja, det var en del folk ute. Och så bara gick båt, tänkte jag ska gå bort mot Timsfors och ner mot sjön där man matar ankorna och går runt där. Och sen när jag kommer, innan jag hinner svänga in där, så möter jag en man som jag har aldrig sett någon vingla så mycket som han gjorde. Alltså det var 5 meter åt ena och andra hållet. Han var så fruktansvärt packad. Så det var tur att det var både gång- och cykelbana. Annars hade han trillat ut i vägen. Och så stannade jag och så ser jag, känner igen honom. Jag har träffat honom på ett bröllop en gång. Han är från Örkelljunga. Jag vet att han har växt upp kristet på något sätt. Jag vet, han är några år äldre än mig. Jag känner igen honom som att han har någon kristen tro. Men jag har hört att han har skilt sig. Att han har haft det tufft och det har liksom... lite jobbigt. Och så stannade jag och pratade med honom. Jag hörde med dig. Jag är inte så bra. Så ska jag hjälpa dig. Och vart ska du? Ja, de kommer hämta mig med bil här borta snart. Fick han liksom förklara. Så följde jag med honom bort. Dit han sa. Och så småningom så kom vi fram dit. Där han ska bli upphämtad. Och så kommer två andra män fram. Två stycken som, ja, alkoholister kan man säga. I Markaryd. Och den ena, han... Nick, du vet ju säkert vem han är. Ja. Han är ju ganska ökänd för att vara brutal och ondsint, eller vad ska man säga. Ondsint. Nej, men han har suttit inne. Ja. Och han har verkligen identifierat sig med detta. Jag är en elak man, i princip. Han är fel. Vi stod och pratade lite var och en till. Och den andra, ja, de kände igen, de visste vilka mina föräldrar. Jaha, är du... Men är du Kristina Lennart? Bara, men är inte du religiös? Får du vara ute så här en fredagkväll? Du vet, skulle raljera över detta. Så jag gör väl vad jag vill. Eller vad menar du? Ja. Och sen, så den andra högg på. Vadå, är du religiös? Tror du verkligen på det? Och sånt. Ja. Och sen så vet du vilka vi är då? Så sa någon. Ja, men jag känner igen. Du har ju vuxit upp granne hos mig. Den ena då. Pappa till den då. Ja, och du vet jag också vem du är. Du hade ju dagbarn hos min mamma. Barn hos min mamma som var dagmamma. Mm. Och så gick han fram mot mig så liksom kom nära mig. Och stod liksom sån bit från, då vet du vem jag är, säger han. Som att jag liksom på något sätt skulle bli rädd. Eller jag vet inte, han skulle visa sin vem han var. Och då stod jag sån bit från, då gick jag ännu närmare. Jag bara stod så liksom näsan mot näsan. Ja, det vet jag. Jag vet vem du är. Och så ur min mun så bara kommer... Du är Guds älskade barn. Ända sedan du föddes så finns det en Gud i himlen. Han har längtat efter att få gemenskap med dig. Han har längtat efter att få uppenbar för dig vem du är. Hur dyrbar du är. Hur älskad du är. Och allt det som du har gjort, det är bara frukten av liksom en fel förståelse. Och tänk den dag när han får tag på dig. Och när han får visa dig. Jag vet att du skapar till att kunna förändra den här världen fullständigt. Och bara börja, sådana saker kommer ut i min mun. Och han bara, det här förväntar jag mig inte. Backar. Och så säger hans kompis, ja kom nu så går vi. Tyst med dig, tyst. Det här var bra, det här vill jag höra mer om. Säger han. Och så får jag berätta om Jesus, varför han kom och människan. Syn fick dra liksom kort hela evangeliet för. Så jag tar med dig. Det här var bra. Alltså vad skulle du säga om jag samlar ihop ett helt gäng och så kommer vi hem till dig? Ja, jag skulle välkomna er med öppna armar. Ni är så varmt välkomna. Ja, men då ska du predika också. Säger jag, amen, jag ska predika, ni ska få höra allt. Och samtidigt så kommer skjutsen till den här första mannen. Då kommer den som ska hämta honom med bilen. Så han tränger sig fram. David, jag måste gå. Tack så jättemycket. Det här var fantastiskt. Och tack så mycket. Och säger han till honom, hörni, lyssna på honom. Det här är bra. Så bara grät han. Och så kramar han om mig liksom jättemycket. Och sen fick han åka iväg då. För han visste ju vad det handlade om. Han har vuxit upp i detta. Han har levt i detta. Han har... Och jag gick hem och var så mätt på Guds godhet och så, ja. Tårtan är helt... Tårtan försvann. Helt glömt. Ja, det var fantastiskt. Ja, men vilket liv att leva. Att... Nej, han har inte kommit ut. Nej, det har han inte. Jag fick också be för honom. Fan, jag tror han hade någon tumör eller var någonting. Som jag fick... Vi längtar att han ska komma någon gång. Vi har sett han en gång på avstånd i byn. Man har aldrig sett honom. Då knäder, så är det. Ja. Okej. Okay. Men han ska nog komma loss. Ja, fantastiskt. Och ja, men som Zacharias säger, att vilket liv att leva. Istället för att bara följa med känslor, liksom reagera på... Utan att identifiera med känslor. Vad är det här för känslor? Någonstans får man liksom stanna upp och behärska sig. Och, ja, men var kommer de här ifrån? Kommer de få tillfredsställa mig själv för att det handlar om min egoism? Eller är det någonting som är fött av Gud? Och så liksom, ju mer trädet får växa, ju mer naturligt blir det att det kommer ut rätt saker. Men tills det gör det så har vi fortfarande samma rätt att få ut och identifiera det. Jag tror vi stannar där. Ja. 50 kvart här. Jag vill kan ta någon fråga. Ingen fråga idag? Nej. Nästa gång går vi mer in på auktoriteten. Nej. Idag har det varit mest identitet, var lite auktoritet, men nästa gång blir det mer den troendes auktoritet. Ja, det är så viktigt här att när man verkligen bara tror på detta, då är det som Zacharias, då har ju ingenting någon makt över mig längre. Då kan ingen annan bestämma hur jag ska må. Vad folk än har gjort mot mig och liksom vill trycka ner, så kan jag bara älska tillbaka. Och det är ju helt sjukt. Alltså det går så emot den här världen, det är helt friskt. Att hur jag än blir behandlad, så bara se på dem med kärlek. Av uppriktigt hjärta, verkligen älska tillbaka. Det var inte så att Jesus var någon... Han blev helt felbehandlad hela tiden, men ändå så lyser han och strålar. Han förlorade ju inte. Det var den största seger man kan tänka sig, att bli felbehandlad. Så när Jesus säger ni ska den som vill följa mig ska förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Vad betyder det? Att ta sitt kors, det är ju att ta smäls, ta allt detta liksom. Det bär det ju, kasta det på mig hur mycket ni bara vill. Men jag ska bara förlåta det tillbaka. Jag ska bara älska. Guds rike ska expandera genom min mun. Det ska spridas vidare. Tack gode Gud för att detta är sant. Jag tackar dig för att vi får ta det till oss, så att det får rotas och grundas i våra hjärtan. Att det får vara här vi slår ner våra rötter, våra liksom tältpinnar, vår husgrund. Att vi får bygga på ditt ord och din sanning. Och hjälp oss heliga ande att avslöja vad som är andens, vad som är fött av anden och vad som är fött av köttet. Så att vi för varje dag som går lättare och lättare kan identifiera dig, den du är, ditt liv, och se vilka vi är skapade till att vara. Tack Gud att vi får vara din kropp här på jorden. Vi får vara dina verktyg att älska den här världen. Att överflöda med din förlåtelse, med din nåd, din kärlek. Där människor är bundna och fångade i sig själva och i besvikelse, bitterhet och allt vad det kan vara. Tack Gud att du har kommit med en lösning som är till för alla människor. Jag vet den här veckan när vi läser vår bibel, att det ska få bli ett med oss, att det ska få gå djupare, att det ska få tränga in, att vi ska ska få spegla oss i det. Och att du ska få bli ett med oss. Att ditt ord får bli människa i oss. Amen. Mm.